आगे। मेरे को अभी ये लोकेशना, पुत्रेशना और वितेशना क्लियर नहीं हुआ है, और एशना ही क्या है वो भी बहुत पूछना है अच्छा। क्या है। देखिए तो फंडामेंटल प्रश्न है, होना ही चाहिए। एशना का जो मीनिंग है, वैसे तो इसका मीनिंग तो यही होगा कि एक प्रकार से इच्छा ही है, लेकिन अभी इसको अपन दर्शन में जो समझने जा रहे हैं वो मानवीता पूर्ण इच्छा की बात कर रहे हैं। जैसे इच्छा उधर भी है, चार विषय में, पांच संवेदना में, उसके लिए भी इच्छा है। अब ये मानव चेतना के साथ जुड़कर जागृति को पाना और जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में ये ऐष्णा की बात हो रही है। क्या मानवीता पूर्ण क्यों कह रहे हैं इसमें? ये इच्छा के मूल में क्या है? जागृति और जागृति को प्रमाणित करना, इसलिए इसको एक नाम दे रखा ऐष्णा। अब ये तीन प्रकार की ऐष्णा त्रय हो गया वो, ठीक। तो जीव चेतना में भी आप देखोगे कि कोई ऐष्णा की प्रवृत्ति उनमें आंशिक रहती है, क्योंकि सत्य का भास आभास तो रहता ही है। तो अब जो कुछ भी है वो जीव चेतना में जो कुछ हो रहा है वो भास आभास के आधार पर हो रहा है, इसलिए अधूरा अधूरा हो रहा है। और मानव चेतना में वो जागृति पूर्वक हो रहा है, या साक्षात्कार और बोध के अनुभव के आधार पर कहा जा रहा है, इसलिए वो पूरा पूरा हो रहा है। आप इसको बिल्कुल ठीक ठीक दोनों को समझ सकते हैं। जीव चेतना में जीते हुए कई आदमियों का आप पाओगे कि उनको उनमें आहार है ना, चार विषय का बहुत प्रवृत्ति आपको दिखाई नहीं देगा, और कई बार उनको भी दिखाई नहीं देगा, वो थोड़ा हिडन हो जाता, चला जाता पीछे, बहुत रूप रस गंध का भी नहीं है। तो फिर क्या है भैया? तो काहे के लिए जी रहे हैं वो? तो नाम के लिए जीते, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम रोशन करेगा जग में, मेरा राज दुलारा। अब नाम है ना, अब उसके साथ रूप, पद, बल, धन, नाम, अब रूप के साथ नाम, पद के साथ नाम, जिसके साथ भी हो, कुल मिलाकर एक लोकेशना का एक भ्रमित कल्पना यही है कि वो रूप, पद, बल, धन के साथ नाम, या अधिक सुविधा संग्रह के साथ नाम, या नाम के लिए नाम किसी भी विधि से मिले, है ना? तो इस प्रकार से ये भ्रमित लोकेशना की कामना लोगों में रहती, कितना फिर कितने लोग उसको जानते हैं। एक एक एक आयु के बाद, एक कोई उपलब्धि के बाद आदमी वो नाम के लिए कुछ कुछ करने लग जाता है, फिर कभी दाम के लिए करने लगता है, फिर कभी उसके लिए करना, उसमें बदलता भी रहता है, या कुछ लोग उसमें संतुलन भी बनाते रहते हैं कि पैसा आता भी रहे और नाम भी होता रहे, है ना? जैसे धर्मशाला में जाके पंखे दान करके आ गए, क्या करके आ गए? किसी धर्मशाला में गए, पंखे दान कर दिखाई के लिए, नाम के लिए। अब पंखे पे नाम लिखा हुआ है भैया, अब कब दिखेगा वो? पंखा लगना भी चाहिए, चलना भी नहीं चाहिए उसको। नहीं भैया, एक बार मैं ना कहीं गया राजस्थान में कहीं पे, तो कोई हमारे को ले गया था, बोले देखो ये धर्मशाला सारे पंखे मैंने लगाए, ये सब मैंने जान के तुमको दिखा रहा। मैंने कहा यार इसमें क्या है? बोले इसमें सब में नाम लिखा है मेरा, लेकिन सारे चल रहे थे। मैंने कहा अब तुम्हारा तो पंखे रहेगा, तुम्हारा नाम लिख ही नहीं रहा है। एक्चुअल घटना बता रहे हैं आप, वैसे जहाँ जितनी बात हो रही है सब सत्य घटनाओं पर आधारित है ना? और किसी का नाम और अगर कुछ इसमें मिल जावे तो वो जानबूझ के बताया जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि गलती से हो रहा है। अपनी तरफ से एक क्लेम ही है, सीधा सीधा डिस्क्लेमर नहीं, एक क्लेम है ना? ये समझ में आया? तो इस प्रकार से लोकेशन एक ख्वाहिश है, कोई मुझे जाने। अरे यार क्या जिंदगी में पैदा हुए, कीड़े मकोड़े जैसे पैदा हुए, किसी ने जाना ही नहीं, यूं पैदा हुए, पढ़े लिखे बड़े हुए, मर गए, किसने जाना अपने को? तो चूंकि सत्य का भास आभास है, लोकेशना का कुछ ना कुछ स्वरूप हमारे अंदर भ्रमित बना ही हुआ है। तो किस प्रकार से देखिए, जागृति और ये भ्रम के बीच में ये कनेक्शन तो बना ही हुआ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसका विकल्प चाहिए, एक लोकेशना का वो स्वरूप है, अब उस लोकेशना का स्वरूप ही आ गया। लेकिन ये स्वरूप आ गया मतलब खाली ये जिंदगी जीने के लिए अब इच्छा है मेरी, ऐसे मैं जीना चाहता हूँ, है ना? खाना इसलिए खाता हूँ, अब काहे के लिए खाना खाता हूँ? कि लोकेशना हो, खाना खाते तो स्वाद तो आते ही है, मना थोड़े कह रहे कि स्वाद आना बंद हो गया। तो रूप रस गंध स्पर्श पता लगता ही है, लेकिन अब वो एजेंडा नहीं है। एजेंडा हमारा अब लोकेशना के अर्थ में ही अब ज्ञान है ना, ज्ञान बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे इसके बाद आ रहा है उपकार का ज्ञान, तो ज्ञान आने का मतलब है कि अब इसके इसमें से इसी के लिए चीज़ों को देख रहे हैं। पहले अपने को शरीर मानकर हम आहार निद्रा भय मैथुन इसके साथ जुड़ी हुई सुविधा संग्रह के एंगल से सब चीज़ें देख रहे थे, सारी चीज़ें। अभी इसमें से चीज़ों को देख रहे हैं तो दुनिया हमारे लिए बदल रही है ना। अब पूरा एजेंडा ही बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। अब प्रिय हित लाभ की जगह कोई न्याय संपन्न हो जाए। न्याय का मतलब ये है कि लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना में मैं जी सकूं, मैं अपने साथ न्याय कर पाएगा, मतलब यही हम न्यायपूर्वक जीते हैं का मतलब इतना ही हुआ। ठीक है ना। इस प्रकार से अभी आपके अंदर लोकेशना जगी। खाना तो मिल ही रहा था, मिलता ही है, मतलब खाना कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन खाना भी अब मेरे अपने सहीपन के साथ हो जाए। खाना जुटाने की जो विधि है वो भी मुझे अब उसमें कोई गलती नहीं चाहिए। है भाई अब क्या किया जाए। अब ऐसा नहीं कि चलेगा कुछ भी चला लेंगे, अभी तो ज्ञान चाहिए अपने को। अभी ज्ञान हो गया अपने को, अब खाना जुटाने की जो विधि है वो भी ठीक चाहिए। उगाने की विधि से लगाकर, पकाने की विधि से लगाकर, कमाने की विधि से लगाकर, बनाने की विनिमय की जो भी, अब ये सब जगह ही सही सही हम होना चाहते हैं, ये ऐसी हमारी इच्छा ही हो गई है। अरे तो हमको यहाँ पे कौन बोलता है कि तुम ये करो ये ना करो। चलो अभी तो पहले बाबा जी बोलते होंगे ऐसा आप लोग मान लो, कभी नहीं बोले हालांकि, है ना। लेकिन चलो आप तो वो भी शरीर नहीं है, तो आप अपने ऊपर कौन भाई बताने वाला, है ना, डंडा कर चलाने वाला कौन। ठीक है ना। तो हमारे अंदर ही ये ऐसा हो जाएगी, जग जाती है कि भाई मैं हर जगह पर सहीपन के साथ खड़ा हो जाऊं। तो बदल गया एजेंडा, बदला या नहीं बदला। चलाने के लिए तो हम 50 बहाने निकाल सकते हैं, ये इसलिए वो तिसलिए ये इसके लिए ये उसके लिए, लेकिन है ना। अब इनको भी क्रम से ही करेंगे, ऐसा भी नहीं एक साथ ही सब जगह सही हो जाएगा। तो धीरे धीरे कैसे सही करें उसके लिए उस अपने उसको बना के रखते हैं, वो इच्छा है हमारे अंदर। और इस इच्छा के साथ है ना, इन इच्छाओं के साथ व्यवस्था में भागीदारी की बात बनती बनती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुड़ रहा है उससे। यदि मेरे को कोई, मैं अपने को ठीक से पहचान ही नहीं पाऊंगा कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं, तो मेरे में विश्वास होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आपको। अगर मैं पहचान नहीं पाया तो नहीं होगा। अगर मैं पहचान पाया कि हाँ इस दिन कारणों से ये चीज़ें मेरे में सही है, तो अपने में विश्वास के साथ बदलेगी, तभी हम विश्वासपूर्वक बोल पाएंगे। यदि हम विश्वासपूर्वक बोल ही नहीं पाएंगे तो जिएंगे कब। जिस चीज़ को हम बोल नहीं सकते हैं उसको जी नहीं सकते हैं, लिख लो। जिस चीज़ को हम बोल नहीं सकते हैं उसको कभी हम जीने वाले नहीं हैं। लेकिन बोल दिया बराबर जीना भी नहीं है, और जी कर बोलना ऐसा भी नहीं दीदी, बोलना भी है और जीना भी है। हाँ तो बोलना तो पड़ते हैं ना, साथ में रहते हैं। तो जैसे जैसे अभी उदाहरण लेते हैं, आप बेंगलोर में से इंदौर आई, तो आपने पहले बोला या पहले आप बेंगलोर आ गई इंदौर आ गई, उसके बाद आपने बोला राकेश भैया मैं तो इंदौर आ गई। जीने वाला भाग तो है ही ना कि आप टिकट आप आए तो जीना ही हुआ आपका एक प्रकार से। तो आपने बोला ही सही, इन्होंने आपको बोला, आपने इनको बोला, दोनों ने अपना बोलने में सहमति दिखाया, फिर टिकट वाले को बोला, समझाने वाला बोलना ना, समझाने वाला बोलना अलग से कुछ होता नहीं है ना। जैसा हमको समझ में आता है वैसा हम बोलते ही हैं, और वैसा हम जीते हैं वाली जगह में आने के बाद। तो दिखता ये है कि इसमें भी ये नहीं कि हमको बोलना ही नहीं है, है ना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यदि हम पहले तो ये देखना चाहते हैं कि हम बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, मेरे को कितना क्लियर है, ये तो तभी पता चलता है जब मैं उसको बोल पा रहा हूँ। हाँ बोलना मतलब व्यक्त होना। तो बोला, जीना, जिया, बोला, ये निरंतर चलने वाली बात है। आप सेकंड हाफ में जो बोल रहे हो बिल्कुल सहमत है मेरे उससे, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती है कि हम अपने परिवार में बोल देते हैं एक दिन कि देखो आज के बाद हम तो न्यायपूर्वक ही जियेंगे आपके साथ, जो न्याय होगा उसी में जियेंगे भाई, बोल देते हैं, बाकी तो वो फिर करवा ही लेते हैं। आप एक बार बोलिए तो सही, बाकी तो सब प्रावधान होने वाला है इसका। ठीक है ना। अच्छा आप बोलेंगे ही नहीं, आप डरे हुए हैं तो अविश्वास नहीं है कि तो नहीं बोलेंगे, तो अब तो वो चलता रहेगा, हमारे लिए भी मार्जिन है, उसमें मार्जिन बना रहेगा, मार्जिन बने रहते हैं ना। जैसे हमने यहाँ सबको कुछ बोल दिया है ना, अब जो हमने जो जो बोलना सब बोल दिया, जितना यहाँ से सुना उससे क्या हो गया, आपके और हमारे बीच में यहाँ जितने लोग रह रहे उनके हमारे बीच में ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया ना, अब क्या क्या बोला था भाई, है ना। तो ये इसमें बुराई थोड़ी हो गया कुछ, अब हम बोले नहीं पहले हम जियेंगे उसके बाद बोलेंगे। भाई हम पहले बोल तो दें कि ये है ट्रैक, अपना ट्रैक ये है भाई, हो सकता है कि मैं अगर मेरे में कुछ स्लिप हो जाए तो आप ध्यान दिला दोगे, हो सकता है आप में स्लिप होगा तो अपन ध्यान दिला देंगे, क्योंकि अपने बीच में रखा हुआ है कि स्वधन में जीना है, स्व नारी स्व पुरुष में जीना है, दयापूर्ण कार्यवार में जीना है, धीरता वीरता उदारता पूर्वक जीना है, ये तेन पेन जितना भी है, तो ज़्यादा अच्छा हो गया है ना। इस प्रकार से इसमें कोई अभी ये विश्वास का मुद्दा है, मैं ऐसा जी भी सकता हूँ कि नहीं जी सकता हूँ, या मैंने ये मान के रखा है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात, इतना आसान नहीं है, हमने मान के रखा है, तो हमारे विश्वास की कमी है ना। जबकि बाबा जी हर जगह कह रहे हैं कि भैया ये तो हर मानव बिल्कुल एकदम जागृति के निकट समीपवर्ती, निकटवर्ती ऐसे वर्ड का उपयोग किया गया, हर मानव जागृति के निकटवर्ती है, अनुभव के बिल्कुल बाजू में बैठा है, ऐसे बोलते। हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि ये तो बहुत ही रहस्य है और बहुत ही बड़ी बात है, इसमें कई बहुत सारे हमारे पूर्वाभ्यास, पूर्व मान्यताएं है ना, एक प्रकार का जो भी हमारा एक पीछे का अभ्यास कर रहा है वो सब भी मैटर करता है। लेकिन यहाँ तो हम समझने बैठे हैं, यदि हम कुछ चीज़ें ठीक से समझ में आ रही है तो पीछे का मैटर जो भी था वो सबको क्लोज करके हम आगे बढ़ ही सकते हैं, ये नहीं कि वो पीछे के मैटर से चलेंगे। मानव में एक बड़ी अच्छी सुंदर बात है, हजार गलती करने के बाद भी यदि जिस समय जिस क्षण समझ में आ जाएगा उस गलती से बाहर आ जाता है, पीछे का कोई ट्रेस उस पर रहता नहीं, यही बड़ी मुद्दे की बात है। क्योंकि मानव कल्पनाशील है, विचार के साथ चलता है, विचार बदला कि सब चीज़ बदल गया, आदमी नया हो गया जी, आदमी नया हो गया एकदम, ठीक है ना ये बात। तो ये बात अगर हमको समझ में आती है ना, तो सहीपन का पहचान भी होना है, बोल दिया मतलब अब ऐसे थोड़ी चल जाएगा, अगर बोला है तो अब उसकी पहचान भी होना पड़ेगा। दीदी स्वयं से बोले बिना दूसरे से कैसा बोलेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, बोलना मतलब समझना, ये जो जो भी नाम दे बिल्कुल, जब तक हमारे में ख्वाहिश नहीं जगता तब तक बोलना बनता नहीं है। ठीक, और वो अगर आपने कुछ जल्दी बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोला तो सही, आगे ध्यान बनेगा है ना। ठीक, तो सब अपने अपने तरीके से चल सकते हैं, लेकिन ये हमको समझ में आना चाहिए कि भ्रमित स्थिति में लोकेशन का क्या स्वरूप है और जागृति में क्या स्वरूप है। जागृति में, हाँ जी, हेलो भैया, भ्रमित स्थिति में सम्मान और लोकेशना को हम लोग मिक्स मैच करके प्रोग्राम बनाते रहते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो, और ये लोकेशना की भूख बहुत लंबे समय से मतलब अटका के रखी है, तो उसका मतलब सम्मान का विकल्प के रूप में हमने सम्मान पूर्वक जीना इस शब्द को ठीक से सेटल करने का प्रयास मैंने किया अपने में। अब ये लोकेशना जो चीज़ है जो लोग जाने उसको, तो अब इस सही लोकेशना को उससे कैसे रिप्लेस करूं, इसके लिए थोड़ा सा क्लियर चित्त एक बार और चाह रहा था। हाँ, उसमें देखिए हम पहचान चाहते हैं दूसरों से, वो सम्मान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब जुड़ते चले जाएंगे है ना। अभी भ्रमित लोकेशना का मतलब ये है कि कितने लोगों तक मेरा नाम पहुँचा है, ठीक, कितने लोग मुझे जानते हैं। जागृत स्थिति में यह हुआ लोकेशना का स्वरूप कि मैं अब, वो भ्रमित में भी अगर कारण देखने जाओगे ना तो पता चल जाएगा यही था कारण ये था कि आपको अपनी पहचान नहीं है, मान आपका अपने में सुनिश्चित नहीं है, तो दूसरों से जो सम्मान पाने की बात है, दूसरों से जितनी संख्या, अब संख्या का मुद्दा करेगा, क्योंकि उससे तृप्ति होती नहीं है, सम्मान मुझे चाहिए, अपने सहीपन को मैं खुद अपने में देखना चाहता हूँ, वह यदि मुझे स्पष्ट नहीं होता है तो मैं दूसरों से पाना चाहता हूँ, तो अभी होता तो नहीं है, तब संख्या बढ़ाते जाना पड़ता है, ये एक एक विशेष सर्किल में अपन फंस जाते हैं, ठीक हो गया ना। तो कीर्ति का स्वरूप क्या हो यह स्पष्ट नहीं है, कीर्ति की कामना तो ठीक है, कीर्ति का स्वरूप समाधान समृद्धि पूर्वक जीना अगर स्वरूप बनता है ना, तो मैं समाधान समृद्धि के साथ मेरा यश है, मेरी कीर्ति उसमें है, समाधान के साथ खड़ा होता हूँ, समृद्धि के साथ खड़ा होता हूँ, इसी में मेरा कीर्ति है, तो उसको मैं समाधान समृद्धि को मैं समझता हूँ, मैं ऐसा जीता हूँ, मैं दूसरों को समझाने योग्य होता हूँ, फैलने वाली। हाँ, नाम फैलना अब होगा, नाम तो फैलेगा ही, लेकिन अब वो बहुत ही अपने तरीके से एक लक्ष्य के साथ है, और उसमें बहुत वेरिफिकेशन के साथ है, आप खुद समाधान समृद्धि के साथ जीते हैं कि नहीं जीते, पहले ये मुद्दा बनता है, उसके पहले ये बनता है कि आपको समाधान समृद्धि ठीक से समझ में आया है या नहीं आया है, ये पहला मुद्दा बनता है, इसीलिए लिखा इसका कार्यक्रम ये बनता है, समझना जीना समझाना, ये लोकेशना का कार्यक्रम है कि मैं उसको ठीक से समझता हूँ, मैं वैसा जीता हूँ, अब ये मेरा समझना मेरा अपना अपने सहीपन की पहचान है, उसको प्रमाणित करने जाता हूँ, वो जीने की बात है, ये दोनों से जुड़ने के बाद यही हुआ कि मैं समझाने योग्य होता हूँ, फिर मैं समझाने योग्य होना मुद्दा है, कितनों को समझाया थोड़ी मुद्दा है, मैं समझा नहीं पाता हूँ तो मैंने कितनों को समझाया ये वाली बात बनी है ना, मैं प्रेरणा नहीं दे पाता हूँ, मेरे से प्रेरणा नहीं होती है, प्रेरणा होती नहीं है, तो अब संख्या पे चला जाता है मामला, ठीक। अभी देख ली, ये ऐसा नहीं कि आज की स्थिति में ही है, ये हर स्थिति में रहने वाला है, हर मानव अपने में जब प्रमाण की जगह में पहुंचेगा, हर बालक जागृत मानव परंपरा में भी जब वो ये देखेगा मेरे को जो समझ में आया है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो वो अपने अपने सीमा में अपने उस सहीपन को पहचानने का कार्यक्रम करेगा ही करेगा, हर मानव परंपरा में ये होने वाली बात है, जागृति में, ये नहीं कि आज की स्थिति में ये सभी समझ रहे होंगे, तो सभी समझ रहे होंगे तो मैं नहीं समझ रहा हूँ क्या, और अगर मैं समझाऊँ तो मैं उसको पहले अनुकरण पूर्वक जीता था, अभी अनुकरण पूर्वक जीता हूँ, आगे अनुशासन स्वानुशासन पूर्वक जीता ही हूँ मैं, वो मेरा अपना सहीपन का टेस्टिंग है, ठीक है ना, ये बात श्रेया देवी समझ में आ गया, लोकेशन ठीक समझ में आया नहीं? आया नहीं आया, ये सहीपन मतलब क्या, अपने सहीपन की पहचान, अरे आप ठीक से समझे हो या नहीं समझे उसको आप पहचानना चाहते हो नहीं चाहते हो? हाँ। फिर आप जो समझे हो जी रहे हो या उसको अंधेरे में छोड़ देंगे, तो उसका वेरिफिकेशन मेरे लेवल पे भी मैं करूंगा, उसका वेरिफिकेशन हमारे जीने पे होने वाला है ना, जीना जो होगा अंधेरे में तो होता नहीं है, मानव परिवार के साथ ही होता है, ठीक, और उसमें हम देखेंगे कि दूसरा 10 में से कोई एक तो उसको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, कोई भी नहीं पहचानता है, मान लो बाबा जी का अनुसंधान हो गया, अनुभव हो गया, और वो बोले मैं प्रमाणित हूँ, और एक भी आदमी ने नोटिस नहीं किया, तब तो फिर सोचना पड़ेगा लोकेशन हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर पूरा मामला प्रमाण का है, अंधेरे में नहीं, गफलत नहीं है कोई चीज का, मैं तो समझदार हो गया, तभी क्या हो गया, मैं तो समझदार हूँ, लेकिन क्या करो लोग ऐसे हैं जी, मैं जब चला जाऊंगा तब मुझे याद रखेंगे लोग, इसी बात की खुशहाली है ना, हैं? हाँ कौन है बाला? नहीं अल्लाह नहीं करना, आप ड्राइंग करो ड्राइंग, हाँ कलर करो फटाफट दिखाना फिर मुझे, सुनो ये जब पूरा होगा ना आपका शुभमन, ये पूरा होने के बाद मुझको दिखाना, ठीक, पूरा मन लग करो। कुछ गलत हो रहा है इसमें? ठीक से बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है ये? ठीक से समझ में आ रहा है? अपने को क्लियर कर समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है इसमें। ठीक, तो एक सम्मान में हम बात कर रहे हैं कि हम वो मूल्यांकन के साथ अपनी पहचान करेंगे, वो सम्मान को हम समझेंगे समझेंगे, वो एक भाग है, ये उससे जुड़कर एक आगे का भाग है, तो सब जुड़ा हुआ है एक से एक, नहीं तो वहीं फंसेगा। ठीक, भैया ऐशना को तो ज्ञान कहा गया है यहाँ पे, क्राइटेरिया है ना। देखो ज्ञान को अपन चेतना के स्वरूप में जो देख रहे थे ज्ञान, तो हमारे कंसिडरेशन क्या क्या आए, क्या क्या क्राइटेरिया हमारे बन गए, ठीक है ना। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि अब हमारा क्राइटेरिया ये बन सकता है। अभी इसको बैठ के हमको इतना ही सोचना चाहिए कि ऐसा क्राइटेरिया बनने में हमारे को क्या दिक्कत है। जीने का स्वरूप बनता है ना भाई, देखिए समझना एक कार्यक्रम है, जीना एक कार्यक्रम है, समझाना एक कार्यक्रम है, वो लक्ष्य हो गया। वो लक्ष्य में जो इच्छा की बात, देखो सूक्ष्म में सब बात हो रही है, जीवन में ये विचार जब कह रहे हैं कि वो अपने आप में 99 पर होके एक ही हो रहा है, तो वो कितने कितने उसके परत हैं ये हमको देखने की बात है ना, वो सब मिलकर तो एक ही हो रहा है वो कंप्लीट। ठीक, तो समाधान समृद्धि का लक्ष्य है, और उस अर्थ में समझना और जीना समझाना, उस अर्थ में अपना यश बल कामना है ना, यश यश हमको बल देता है भाई। यदि मुझे पता लगता है कि मैं जो ठीक से समझ पा रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ, जैसे आप भी गोष्ठी में बैठते हो और कोई कुछ पूछता है और आप उसको समझा पाते हो, तो आपका बल बढ़ता है या घटता है? ऐसा थोड़ी आपके पैर बढ़ लेता है वो आदमी इसलिए आपको आपको गुरु मान लेता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें, है ना। आपको ये प्रमाणित होता है कि आपको अपने में ही पता लगता है कि मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं एकदम अंधेरे में बैठा हुआ हूँ। और इसी की जगह उल्टा हो कि आप समझाने की कोशिश करो, आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आप उस समय ये मान लो कि भैया ये तो है ही ऐसा, है ना। लेकिन एक को भी नहीं आए तो आपका बल जो है ना, वो एक यश से जो बल आ रहा है, जीवन अपने ताकत से काम करेगा ना, मानव में ताकत कहाँ से, कोई पंप तो कहीं से आ नहीं रहा है। ठीक, तो मानव में एक बल के रूप में है ये हमारा, है ना, एक प्रकार का आगे बढ़ता कार्यक्रम, तो इसको हम समझ सकते हैं। ऐसा हमारे अंदर होना कोई अमानवीयता नहीं है कि हम वो अपना नाम पाना चाहते हैं, अलग से ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मेरा सवाल जो था कि हम लोग जो बोलते हैं ये मेरा एजेंडा चार विषय, मुझे लगता है एजेंडा से क्या मतलब, मैं आई एम नॉट वेरी मच एजेंडा, मतलब ये चीजें करनी है ऐसा एक भाव आता है, तो मुझे ऐसा लगा कि करना समाधान समृद्धि है और ये हो गया मूल्यांकन का मुद्दा, ऐसा मैं देख रहा था इसको। और ठीक है ना, समाधान समृद्धि मानव का लक्ष्य, हमने प्रकृति का अस्तित्व का अध्ययन किया, जीवन का किया, मानव शरीर का किया, परिवार का किया, जो भी अध्ययन करने के बाद मानव के जीने का जो लक्ष्य बना और वो अस्तित्व के प्रयोजन से जुड़ने के बाद बना, अस्तित्व में जो प्रयोजन हर इकाई का, तो वो एक प्रकार से बात बना। अब ऐसे जीने का आप में ड्राइव क्या है, तो समझने के भाग में वो सब बातें आ गया, अब आपको उसमें लगने की बात आएगी, तो आप अपनी इच्छा से लगेंगे ना कि खाली ये समझ लिया उससे लग जाएंगे, समझने के योगफल में इच्छा आएगी आएगी, ऐसा भी नहीं कह रहे कि बिना समझे आ जाएगी, और समझेंगे तो आएगी आएगी आएगी, तो फिर इसको भी बता रहे हैं कि क्या चीज़ है। अभी देखो एक बात है कि सब बाबा जी दर्शनवाद शास्त्र जो भी लिखे हैं वो सब तो अनुभव मूलक विधि से लिखे, तो उसमें तो सारा अनुभव के बाद का बात लिखा हुआ है, तो हमारे किस काम का, एक ऐसा भी सोच सकते हैं, हमको अनुभव हो जाएगा तो किताब हम भी लिख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो फिर ये किताब का क्या करें, नहीं करें, क्या करें, इसका क्या स्वरूप बनता है? इसका मतलब ये है कि मानव में ऐसा कुछ है, ऐसा इसको ऐसा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे जैसे जो जो चीज़ें अनुभव पूर्वक आदमी करता है वो हमको समझ में आ सकती है, हमको समझ में आती है, हम ऐसा करने लग जाते हैं। इतना सिंपल है ये। संक्रमण की जो बात है वो एक मानव माना जाती में एक जो एक एक जो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी हमारे को, वो इन्फॉर्मेशन पहली बार बाबा जी को ज्ञान के रूप में हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, वो एक बात अलग है। मानव जाति में एक अनुभव का कंटेंट आ गया, ठीक। अब उसको अध्ययन पूर्वक हम है ना जागृत मानव का अध्ययन करते ही इसीलिए कि अध्ययन जब हो जाता है तो हमको सटीक से समझ में आता है, हम भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके आसपास कुछ हमारे में पहले से हो ही रहा होता है। चेतना का मामला है खाली, है ना, तो उसके आसपास हम कुछ कर ही रहते हैं, उसका विकल्प चाहिए रहता है, हर एक क्रिया उसके स्वरूप में कुछ ना कुछ हो ही रही है, आधी अधूरी भ्रमित उसका विकल्प, ठीक है। साक्षात्कार बोध अनुभव वाली क्रिया नहीं हो रही होगी, लेकिन जहाँ तक चिंतन चित्त तक जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहीं पर तो हमको काम करना है, उसके बाद तो वो होने वाला कार्यक्रम है। हम साक्षात्कार करते थोड़ी हैं, हम बोध करते थोड़ी हैं, अनुभव करते थोड़ी हैं, चित्त तक ही जो होना है वो उतने हमारा कार्यक्रम, पुरुषार्थ वहीं तक। तो इस विधि से जागृति का अध्ययन करने से ही हम कल्पनाशील हैं, जागृति के साथ हम तदाकार कर ले जाते हैं। जागृति के साथ तदाकार होने पर जागृति है ना हमको समझ में आती है, हमको जागृति समझ में आने से हम जागृति में समर्पित होते हैं, अर्पण समर्पण की बात बनती है ना। जागृति जागृत मानव या जागृति एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। तो भाषा ऐसे बनेगी कि जागृत मानव मैं इच्छा का स्वरूप ही रहता है, इच्छा का स्वरूप, ठीक। इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञान का वस्तु है हमारे लिए, और हमारा भी इच्छा हो सकता है, इसमें कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। एक तो अपने आप होगा, एक हम उसको सूचना के साथ चलेंगे। हाँ भैया कुछ कह रहे हैं भैया, बिल्कुल बिल्कुल रखिए, ऑन कर लीजिए। जैसे आहार निद्रा भय मैथुन मेरी आवश्यकता है, इसलिए उनकी पहचान उनका ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार शब्द स्पर्श गंध मेरी आवश्यकता है या मानव की आवश्यकता है, उसकी पहचान होना आवश्यक है। उसी प्रकार मानव मानवीय परंपरा मेरी आवश्यकता है, मानव जाति की आवश्यकता है, उनके लिए लोकेशना पुत्रेशना और वित्तेशना होने की आवश्यकता है, इसलिए इनका ज्ञान और इनको ये अचीव करना यानी इसे प्राप्त करना पूरा करना ये भी मेरी आवश्यकता है। इस संदर्भों में यानी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया जी। और उसी तरह से अंतिम में तो उपकार है ही, ये सारे चीज करके उपकार करना ही, ये सब भी उपकार है और अंतिम में उपकार ही बचता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ठीक बात। ठीक सब काम ही पूरे हो गए, काम पूरे हो गया मतलब परंपरा बन गया। तो अब जब काम पूरे हो गए उसकी निरंतरता होगी, पूर्णता ही निरंतरता है। नहीं नहीं ये रहेगा, इसकी निरंतरता होगी, क्रिया की पूर्णता ही निरंतरता है। बस ये एक लाइन पंच लाइन डाल लो, हैं वन बाय वन प्लीज। हाँ जी क्या कह रहे हैं भैया, मतलब निरंतरता का मतलब है अब ये कभी ना कहीं किसी ना किसी मानव में हमेशा उपलब्ध रहेगी ही। हाँ जैसे अभी समृद्धि हो गई तो क्या आहार अब मिलना ही बंद हो जाएगा क्या, है ना। वो पहले एक एजेंडा था उसको पूरा करना, अब वो बना रहता है उसको हम बनाए रखते हैं, है ना। पहले अब उसमें प्रयास होता था, अभी वो बनाए रखते हैं उसको, होने लगता है बनाए रखते हैं। क्रिया की पूर्णता ही उसकी निरंतरता है। ऐष्णा मुक्ति का मतलब ही हो गया, दिव्य पद की बात कर रहे हैं, दिव्य पद में यही हो गया कि ये परंपरा बन चुका है ना, तभी दिव्य पद है। जो हेमलाल भैया ने कहा कि परंपरा के लिए ये भी आवश्यक है, ठीक। तो ये सोचने का एक एंगल है परंपरा के एंगल से, एक हमारे एंगल से भी सोचना है परंपरा मेरी जरूरत है या नहीं है। तो मेरे दृष्टिकोण से जब मानव केंद्रित हम सोच रहे हैं तो ये बना, मानव जाति केंद्रित सोचते हैं तो परंपरा बना, वो तो दोनों तरीके से सोचने की बात बनती बनती। ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो ऐष्णा मुक्ति क्या चीज हो गया है ना, जहां पर ऐष्णा की पूर्ति हो गई है ना भाई, ये अनुसंधान हुआ। क्या ये पूरी मानव जाति तक इसकी सूचना अभी तक पहुंची है? तो लोकेशना काम भी बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है? तो हम तो चाहते हैं कि ये ये ये ये बात पूरी मानव जाति का जो धरोहर है ये मानव जाति तक पहुंचे। नोबल पुरस्कार मेरे को मिलना चाहिए कि उन लोगों, मैंने तो काम किया है तो मुझे नोबल पुरस्कार मिलेगा तो मेरी यानी लोकेशना बढ़ेगी, तो मेरे को समझने के लिए लोग आएंगे, तो मेरे साथ ये पुतेशना मेरे साथ लग के काम करेंगे और उतेशना भी जो वित्त है वो भी समाज के लिए लगेगा, तो ये बहुत जल्दी होगा। इसलिए बाबा जी मुझे नोबल पुरस्कार क्यों नहीं देते, यानी असंतुष्टि व्यक्त नहीं करते थे, किनको मिलना चाहिए अने हम लोगों को बोलते थे, पूछते। ठीक बात। देखिए अभी जैसे हम ही लोग काम करते, कोई सोचता है कि इनको भी प्रॉपर्टी बनाने का शौक है, अभी इन्होंने 70-80 बीघा जमीन खरीद ली। कोई हमारे एक मित्र हमको कुछ एक थोड़ा स्टाइल में कुछ बोले ही सी बोल ही देते हैं, अब जो होगा अंदर वही तो बोलेंगे ना, उनको सूचना दिए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया तो उन्होंने एक एक डायलॉग मार दिया उधर से, कोई बात नहीं भाई, दूसरे को बताया दूसरे ने दूसरा डायलॉग मार दिया। ठीक है भाई, तुम अपना अपना मारी सत्य डाले, कौन मना करेगा है ना। अभी ऐसा थे नहीं कि हमको शब्द और शब्द के पीछे का अर्थ समझ में नहीं आता, इतना तो हमारे पास भी कुछ हो गया टाइम है ना, तो कोई एक आदमी क्या बोलता है एक वो वहाँ से उसके पीछे की पूरी कहानी पता चलती है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब हम हमारे में देखें कि हमारे हमारा एजेंडा क्या है, वाई आई एम डूइंग दिस, वाई वी आर डूइंग दिस। क्या हमारे खाने को कमी है या आगे हम भूखे मरने वाले हैं, क्या हमारे बच्चों को लेकर खाली एजेंडा है, क्या हमारे ये जो सेंटर का नाम आगे बढ़ाने का मुद्दा खाली उस मामले में नहीं है ये। इसको अगर हम अपने में बहुत ईमानदार देखने जाते हैं तो इतनी बात नज़र आती है कि ये दर्शन का जो इसका जो एक्चुअली हकदार है, एक्चुअली इसका जो स्वरूप है, वो जब तक उस स्वरूप में कोई मॉडल नहीं होता है उसका हकदार तक वो पहुँचेगा ही नहीं। दर्शन का जो एक्चुअली स्वरूप है वो हमारे बात करने से भाषणबाजी से नहीं पुक जाता है। हम कितना भी भाषण करेंगे एक प्रकार का भाषण ही है, वो भाषण में कितना भी करेंगे उसका वो स्वरूप नहीं जाता जो जाना चाहिए है ना, क्योंकि पहली बार सुनकर दो बार सुनकर चार बार सुनकर जो हमारे में बनता था उसी को हम बाबा जी से वेरीफाई कभी करा पाए या कभी अपने आप हुआ तो दिखता था, बहुत अंतर है उसमें। तो हम अपनी कल्पना से चीज़ों को सुनते जाते हैं, उसमें कुछ कुछ जोड़ते रहते हैं है ना। अरे इतने झंझट की कितने कितनी जगह पे हम पुराने माने बैठे रहते हैं, शब्द आया सदुपयोग अपने में पहले से बना है, सदुपयोग मतलब कंजूसी है ना, अब पहले से बना हो, सदुपयोग का मतलब कम खर्चा करो और बच्चे कुचे को जमा करके रखो, कम में काम चलाओ, इसका नाम सदुपयोग। उधर सदुपयोग का कोई मतलब ही अलग है ना, कई 4-5 साल में समझ में आया कि उधर कुछ मतलब अलग है, अब 5 साल तक हम क्या कर रहे होंगे। ऐसे तमाम चीज़ें हैं ना, एक एक करके वो चीज़ें खुलती रहती हैं। तो ये हमारे को समझ में आता है कि ये लोकेशना का मुद्दा है, ये लोकेशना का मुद्दा है, इस लोकेशना को सफल करने के लिए है ना पहले से पुत्तेषणा वित्तेषणा ये जरूरी है, नहीं तो होगा नहीं, इससे ये बनी रहती है, इससे ये पूरा होता है, इस प्रकार के चक्र है। तो कैसे करके अपन धीरे धीरे चलते हैं वो अपने को समझ में आता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये बात का जो एक्चुअली स्वरूप है, यदि उस स्वरूप में इसको हम प्रस्तुत कर पाते हैं तब तो कोई हमारा गति बनता है, तब तो शायद धरती बर्बाद होने के पहले यदि कुछ ये बात मानव जाति तक पहुंच जाए तो पहुंच जाए। इसका असली हकदार तो पूरी मानव जाति है, और मानव जाति तक पहुंचने के लिए अभी हमको कोई जानते ही नहीं है, है ना, तो कैसे पहुँच जाएगी। अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है नागराज जी से, अभी कैसे पहुँच जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि अपना हमसे कोई कंपटीशन, लेकिन ये हमको समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि यदि इसको इसका लोकव्यापीकरण होना है और अगर ये पूरी मानव जाति की आवश्यकता है और मेरा कार्यक्रम ये है कि परंपरा पूरी हो और मेरी ये मेरे ये इच्छा है तो मैं अपनी इस इच्छा को इस प्रकार से मेरे में बनेगा ही, और हम उसके लिए काम करेंगे। और उसमें काम करने का मतलब ये कि अब जब इसको कुछ करने के लिए ये इसको बैकअप करेगा और ये इसको नियंत्रित करेगा, और जहाँ कुछ होगा तो इसके लिए हमारा कार्यक्रम पड़ेगा। ये आपस में तीनों जो है एक दूसरे को पूरा करती हैं, पूरक हैं। हाँ भैया, जैसे अभी आपने कहा कि हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, ये ट्रांजिशन का पीरियड है जिसमें अभी व्यवस्था तो दिखती नहीं है, तो लोगों के ऐसे कटाक्ष आते रहते हैं कि प्रॉपर्टी बना ली या कोई कहता है कि मजे कर रहे हैं, तो इसको जो भी होते हैं मित्री होते हैं उसको कैसे देखते हैं, उनके साथ फिर संवाद का स्वरूप क्या होता होगा? ये बहुत बढ़िया है, इस पर काफी हमारी जागृति हुई। संवाद का क्या स्वरूप होता है इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए। अभी सभी व्यक्ति को ऐसा मान के चलते हैं कि नागराज जी के साथ वो सब अध्ययन कर रहे हैं, है ना। राकेश भैया का फोटो बनाते हैं, ये बढ़िया फोटो बनाते हैं, है ना। पिछली बार इसने बनाया था, ठीक। अभी ये बहुत सारे लोग हैं अभी लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक। संवाद के लिए आपने बात छेड़ी तो उसको बात कर रहे हैं। अब हर एक आदमी अभी काफ़ी मन लगाकर काफ़ी ध्यान से ग्रहण कर रहा है, विसर्जन कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। मतलब सच में विसर्जन कर रहा है, सार्थकता को ग्रहण कर रहा है, निरर्थकता का विसर्जन कर रहा है ना। अच्छा, वो उसमें ईमानदारी कमी है, अभी सभी में कमी है देखा जाए तो। क्या वो पूरा सुन लेता है? अरे एक आदमी कभी भी एकदम शुरुआत से थोड़ी पूरा सुन लेता है, भी जितनी पात्रता है उतने सुन पाता है, जितना सुन पाता है उतना ही ग्रहण होता है, उतनी ही पात्रता रहती है, फंसा रहता है चक्कर में, है ना। तो अब ये भी तभी धीरज की बात बनती है। तो जो भी हुआ, मान लीजिए एक लंबा अवधि 20 साल का अवधि हमारे साथ और भी लोग होंगे तो 50 लोग लगे होंगे, कोई हम ही थोड़ी तुर्रम होंगे। अभी किन के साथ संवाद हो सकता है इसको भी बहुत ठीक से पहचानने की बात है। तो ये सभी यहाँ तो ज्ञान है, इधर तो ज्ञान में अपने को डाउट ही नहीं है, लेकिन ये ज्ञान का सिर्फ सूचना ही है। सूचना से इनको ज्ञान हो गया ऐसा थोड़ी है, ये सबको सूचना ही है। अभी इसमें होता क्या है, ये 10 आदमी है तो 10 तरह का ये इस सूचना को अपनी कल्पना, सूचना धन कल्पनाशीलता लगाते हैं, अपना दौड़ाते हैं, उसका एक इंटरप्रिटेशन तैयार करते हैं। क्या होता है? एक इंटरप्रिटेशन सबका बनता है, ज्ञान अपने में एक होते हुए भी, है ना, वो बताने वाला अपने तरीके से सबकी पात्रता का ध्यान रख के भी बताते होंगे, और जहाँ स्पष्ट होना है, जहाँ जैसा होना है, वो सबके साथ बताते होंगे। उसके बाद भी हमारे पास तो कल्पनाशीलता है, और हम उससे अधिकतम क्या कर सकते हैं, एक इंटरप्रिटेशन को तैयार कर पाते हैं। और वो सबके अलग अलग हो सकती है, 100 आदमी सुनेंगे 100 तरह के इंटरप्रिटेशन होंगे, यहाँ तक एक स्टेज है। तो क्या गलत है क्या, अगर ये 4 आदमी या 40 आदमी या 10 आदमी तो 10 तरह के इंटरप्रिटेशन होना गलत है क्या? नहीं, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और 10ों का इंटरप्रिटेशन एक होना, ये अनावश्यक कार्यक्रम है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं राकेश भैया, है ना, क्योंकि अगली कड़ी में अपने आप ही क्लियर होने वाला है ना। तो संवाद किससे होता है? जिसका इंटरप्रिटेशन अभी क्लोज नहीं हुआ है, जिसका क्लोज्ड है उससे संवाद नहीं हो सकता है, जरूरत भी नहीं है उसकी, क्योंकि आगे बढ़ गया ना वो। संवाद इंटरप्रिटेशन को लॉक करने के लिए होता था, तो कोई एक आदमी उस इंटरप्रिटेशन को पे पहुंच गया, उसने निष्कर्ष बना लिया, उसने क्लोज कर लिया, तो इट इज़ 1 स्टेप अहेड। उसके पीछे जिसका अभी ओपन है, अभी इंटरप्रिटेशन उसका नहीं बना है, तो उसके साथ संवाद काम करता है, इसके साथ संवाद काम करेगा ही नहीं, इट इज़ इनएफेक्टिव, इट इज़ अननेसेसरी एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो ये हमको समझ में आया, तो इंटरप्रिटेशन जिसका क्लोज हो गया, मेरे को लगता है कि मेरे को समझ में आ गया, तो अब नाउ द संवाद इज ओवर, नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट इट। अब इंटरप्रिटेशन के अगली स्टेज क्या है, इसको आप प्रमाणित करिए। अभी 10ों के 10 प्रमाणित करने जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे कि कोई ना एक ही तुर्रा में, 10ों करेंगे, 10ों में से किसी एक का इंटरप्रिटेशन यदि सफल हो जाता है, अगर वो प्रमाणित हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरप्रिटेशन ठीक है। और अगर 9 का नहीं होता है तो नो के लिए अब वापस ओपन होने की जगह हो गई। अब वो इस अगली स्टेप में जाकर वापस करेंगे। अब माइनर करेक्शन होगा, कोई बहुत ही 0.0001 के करेक्शन होगा तो हो जाएगा। तो संवाद की स्थिति कहाँ तक बनती है? संवाद को ठीक से पहचानना चाहिए, निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए संवाद है। अगर आपका कोई निष्कर्ष तैयार हो गया तो आप इसमें संवाद हेल्प नहीं करेगा। अब आपको एक अवसर चाहिए अपनी समझ को प्रमाणित करने का, या तो अवसर आप खुद बनाएंगे क्योंकि इंटरप्रिटेशन आपका है, या हमारे से बनेगा तो हम उसमें मदद करेंगे, या आप हमारे लिए मदद करेंगे। इस प्रकार से हर एक आदमी को इंटरप्रिटेशन के साथ खड़े होने का स्वतंत्रता है। अब ये बाकी लोग क्या करेंगे भाई? अब पूरा समुदाय देख रहा है, 10 लोग है, 10 इंटरप्रिटेशन, अब क्या करा जाए इसमें, है ना? वो किसके पास जाए? तो अब हम यही कहते हैं कि अपनी कामना देखो, है ना, अपनी चाहनाओं को देखो। और किसका इंटरप्रिटेशन इसके नज़दीक दिखता है? आपका चॉइस है यार, आपका चॉइस है। यदि किसी का इंटरप्रिटेशन से जो कार्यक्रम निकल के आ रहा है, और यदि इट इज़ क्लोज टू योर हार्ट, है ना, आपके आपके कामनाओं से जुड़ा हुआ है, तो आपका इंटरप्रिटेशन है उस पर चलिए। ठीक, पुनः वापस इंटरप्रिटेशन होने वाला है, क्योंकि अब इंटरप्रिटेशन का इंटरप्रिटेशन होने वाला है। यही प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। 10 तरह का आप बनाओगे बनाओगे, और जब बात करोगे तो पता चलेगा आपका फिर भी अलग है उनसे, उनका उनसे अलग, उनका उनसे अलग। ठीक, तो इसमें जो प्रमाणित होने का जो कार्यक्रम है, वो इसको पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म है। प्रमाण को जब ऐड कर दिया गया, अरे तो इंटरप्रिटेशन में खो जाओ आप। मैं एक तरीके से इंटरप्रिट किया, मैं खुश रहा जी, मैं खुश रह सकता हूँ, क्योंकि एक शरीर यात्रा कितनी बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है भाई। 50 साल में जाके हमको कुछ समझ में आ रहा है कि हम समझे कि नहीं समझे, 2-4-5 साल के और निकालने होंगे, किसको पता कितने निकालने हैं, है ना। हम ऐसे अपने में भ्रमित रहकर खुश होकर मर जाओ, कौन मना कर रहा है? ठीक, तब ये प्रमाण के जो चक्र जुड़ता है वहाँ से कहानी खुलती है। अब जिसका इंटरप्रिटेशन से आदमी, है ना, अपनी चाहनाओं को पूरा करने की योग्यता से संपन्न हो जाता है, उसमें सामाजिकता उदय होता है, वो निर्वृत होता है, तन मन धन का सदुपयोग करता है, न्यायपूर्वक जीता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि बातें होती हैं। अगर आपका इंटरप्रिटेशन ठीक हो गया तो ये नहीं कह सकते कि अभी 10 में किसी का इंटरप्रिटेशन गलत होगा, नहीं मेरे ही सही होगा, ऐसा कहने का अधिकार अपने को बनता नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर यह समझ में आ जाए कि यहाँ संवाद का कोई जगह नहीं बचता है, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ गया है। अब वापस संवाद के लिए रीओपन होने की बात बनेगी, वो प्रमाणित होने के स्वरूप में ही है। ठीक है ना ये बात? अब इनमें से एक ही प्रमाणित हुआ तो क्या बाकी को दिक्कत हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। एक के प्रमाणित होने पे कम से कम ये तो लगा कि एक प्रमाणित होता है। ठीक, नो के बाद जो भी अवधारणा बनी थी उस अवधारणा को रीचेक करने का बनता है। और मान लीजिए 10 ने अध्ययन शुरू किया और इनके साथ साथ 10-10 करते होंगे, और 10 में से एक भी नहीं होता है तो कहानी खत्म। ये दर्शन आया, आया राम गया राम, इस अनुसंधान। ठीक, तो फिर से अनुसंधान हो जाएगा, उसमें डरना क्या है ऐसा? फिर कोई मानव में उसकी पीड़ा जगी, जल्दी जगेगी। अब तो दिन पे दिन जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि कढ़ाई तो गर्म होती चली जा रही है। तो अब तो उतना टाइम थोड़ी लगेगा, 30 साल लगे पिछली बार, अब नहीं लगेगा, है ना, आपके बार बार जल्दी हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से समस्या नहीं है। समस्या होगी कोई तो दबाव हो जाएगा, दबाव हो जाएगा तो हमारा धीरता वीरता उदारता सब गायब हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ। इनको पता चला कि बोलने वाले को कितना वो रहता है ना, माइक का कौन इंतजार करता है, इसलिए तो बोला माइक ऐसा करो कि कहीं से भी आवाज ले, है ना। हाँ जी, जैसे आप बोल ही रहे हैं कि आगे आगे पीड़ा बढ़ती जाती है ना, देख भी रहे हैं हम इस बात को, तो अभी जो हम कल्पना ले रहे हैं कि शायद दर्शन अगर प्रमाणित नहीं हो पाया तो फेल हो जाएगा, आया राम गया राम टाइप हो जाएगा, राइट। लेकिन इसका एक दूसरा उदाहरण दिख ही रहा है कि हमारी पीड़ा बढ़ नहीं रही है, इस दर्शन के साथ हमारी पीड़ाएं और हमारे उत्तर हो रहे हैं। पीड़ा उससे भी एक प्रमाण हिंट सा मिल ही रहा है शायद। देखिए, जब तक प्रमाणित नहीं हो गया तब तक वो हिंट ही है, मतलब ठीक है ना, और वो बहुत लोगों को बहुत जगह मिल रहा है। ठीक, उनको भी लग रहा है कि अभी 20 साल से विपश्यना करके हमारा भी आवेश ठंडा पड़ गया, और पूरी देखो इतने सेंटर खुल गए, इतने लोग हैं, इतने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और अभी बड़े बड़े तुर्रम भी आ गए, ये भी आ गए, ते भी आ गए, हमारा कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं, मच्छर भी नहीं है उनके सामने उस मामले में, संख्या वंख्या के मामले में, है ना। तो ये अपने को समझ में आता है, ठीक। उससे ये पता नहीं चलता है, लगता है ऐसा, ठीक। तो ये बात अपने को बहुत स्पष्ट हो जाए। अच्छा, किसका कितना दिन में अवधारणा बनेगा, कौन कितने में उसको निष्क्रिय बना लेता है। अगर किसी ने निष्क्रिय बना लिया तो अनावश्यक अपने को लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है भाई, ये तो अनावश्यक प्रयास, ये तो अमानवीय प्रयास है। खुश रहो, मजे करो भैया, अपना अपना अपना इंटरप्रिटेशन प्रमाणित करो यार। जिसका प्रमाणित हो जाएगा उस वो है ना, वो फिर से मानव जाति की धरोहर बनेगा और बाकी के लिए अनुकूल होगा, बाकी के लिए तो अवसर बनेगा रीचेक करने के लिए। हाँ जी, तो ये जो प्रश्न है ना कि ये लोग मिलते नहीं है और इनमें आपस में ये है मतभेद है, ये सब ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कोई मुद्दा ही नहीं भाई, ये हमको ये देखिए, ये ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अपने को प्रक्रिया समझ में आएगी तो अपने को ठीक से पता चलेगा कि क्या रास्ता है, क्या तरीका क्या है। ये तरीका होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है ना। तो वो कोई मजाक में तो कोई आदमी काम नहीं कर रहा होगा, जो भी हमारे भाई होंगे वो हमसे आगे होंगे ही, हम तो ऐसा मान के चलते हैं, तो मजाक तो कर नहीं रहे होंगे। और तो इसलिए वो अभी अपने को कुछ कहना बनता नहीं है इसमें, टिल डेट कोई प्रमाणित नहीं हो जाए। यदि वो प्रमाणित हो जाते तो हमारा इंटरप्रिटेशन हम ठीक कर लेंगे भाई, हम प्रमाणित हो जाते हैं तो दूसरे का अवसर बन जाएगा, उसको प्रेरणा होगी, कोई इच्छा थोड़ी होगी, ठीक है ना ये बात। इसलिए इसको मिल बैठ के तय करने से ये होता नहीं है, इसको हम करके देख ले दो बार तीन बार मीटिंग में, इसमें से कुछ सार निकलता नहीं है। हाँ जी बताओ भैया, ये बात तो हो गई कि जब हम किसी एक दर्शन को समझ रहे हैं उससे, लेकिन ऐसी ही चीज़ें एक आम समाज से भी आती हैं, तो उसको कैसे आम समाज से आती है, जैसे जो लोग दर्शन से परिचित नहीं है, एक आना जाना करते हैं, देखते हैं और ऐसे डायलॉग्स आते हैं, तो उनके साथ भी संवाद का कुछ जगह बनता है क्या? बिल्कुल भैया, देखिए वहाँ पर भी ये नियम काम करेगा। यदि उनका कोई अभी संवाद की स्थिति है जहाँ पर उनका लॉक नहीं किया गया है तो बात बनती है। आप अनावश्यक जहाँ पर लॉक नहीं कर रखा किसी ने, आप अनावश्यक है ना उसको ताला तोड़ना चाहते हैं, चाबी उसके पास जेब में रखी हुई है, ठीक, तो कहाँ है अपने को तोड़ने की जरूरत है। उसको एक लाइन में बोलना चाहिए कि भैया ठीक है, आप इससे प्रमाणित हो जाओ भैया। तो ये जो चढ़ बैठी प्रोग्राम जो है ना, ठीक है ना, एक उम्र के बाद सभी लॉक रहते हैं, लेकिन भैया ऐसा भी नहीं है। क्या है ना कि जीवन का जो महिमा है, मानव का जो कामना है, ये दोनों को हम समझेंगे ना, तो वो बीच बीच में लॉक खोलता भी आदमी। हाँ जी, बैठे क्यों होते हैं? सही बात मान्य सी बात है, होते हैं कुछ लोग, अधिकतम लोग लॉक नहीं होते, मैं तो ये पॉजिटिव करूं। और जब पीड़ित होते हैं तो काय के लॉक होते हैं, जब जब लॉक तो टूटे पड़ा रहता है हमारे हैंडल सही है ना, पीड़ा में जब पड़ती है जिंदगी की मार तब तो नहीं। भैया पीड़ा का मतलब ही इतना होता है कि अवधारणा जो हम बना लिए हैं, जो भी मान्यता हमारी बन गई है, वो अभी पूरी नहीं है और उसको हमने पूरा मान लिया, फटका फटाक से पड़ता है, एक प्रकृति का डिजाइन ही है, गलत गलत में सफल नहीं होते हम, है ना। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं पीड़ा में नहीं आया हूँ, ठीक बात है, मैं आपके नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्या है, पीड़ा में नहीं आया था, मैं अपना बता रहा हूँ। हाँ, मैं मुझे इस बात की पीड़ा थी, मैं पूरा नहीं समझा। देखिए आप जब तीन चीज पूछे ना, जैसे कि वर्तमान स्थिति, आवश्यकता, उद्देश्य, मैंने यही कहा कि मैं समझा नहीं हूँ, मेरी समझने की आवश्यकता है। और भाई मेरा कहने का आशय यह है, सुन लो भाई, कि जैसे हम संबंध का निर्वाह करने जाते हैं, हम व्यवस्था में भागीदारी करने जाते हैं, हमारे अवधारणा में कमी रहता है तो हम फेल हो जाते हैं तो वही हमारे लिए अनलॉक होता है वापस। एवरी टाइम इट इज़ नेचुरल अनलॉकिंग प्रोसेस। या तो उस समय शिक्षा और व्यवस्था में कोई सहयोग हो जाए, सपोर्ट हो जाए, तो आप उस पर ध्यान चले जाता है, नहीं तो अपना रोते रहते हैं बैठ के, क्या करेंगे। तो अगली शरीर यात्रा क्या है, पूरे ताला चाबी सब नया है, पीछे कुछ गलत चले तो लॉकर भी नया हो गया ना, सब कार्यक्रम नया कर दिया, तो रीफॉर्मेटिंग पूरा, क्या पीछे जितना भी गलती की अभी वो आगे बढ़ने के लिए अपने सामने अवसर आ गया। हाँ तारा रहता ही नहीं है, आराम से जाती आती रहती है ना, तो ये दिखता ही है। ठीक है ना ये बात? कैसे पता चलेगा कि कोई लॉक कर चुका है या कोई लॉक नहीं किया अपने अवधारणा? अरे भाई, दूसरे का पहले पता करेंगे, अपना पहले पता करेंगे? नहीं, संवाद तो करना है, तो एक संवाद करने का आशय क्या है? पहले आप अपने में स्पष्ट करोगे कि नहीं करोगे, आपको समझना है या समझाना है? आप अपनी पहचान पहले करोगे कि नहीं करोगे? वही ना, देखो अपने को अपने से जोड़ के चलोगे तो सही सही चलोगे। तो यदि आपने अपनी पहचान कर ली कि मैं तो समझाने लायक हूँ भैया, मेरे में अवधारणा हो गया, आप मैं समझा सकता हूँ, ठीक, तो जियो पहले। ये तो उन्होंने जो बात की ठीक है, लेकिन उसमें ये भी तो है कि हम समझने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी संवाद तो होते ही है। होते ही है, तो आशय क्या होगा? ओहो, देखो आशय ये होगा ना, पहले अपना मूल्यांकन करें, मैं समझने वाला हूं, अपना स्टैंड क्लियर करो, मैं समझने वाला हूं, इस आशय से क्या समझाऊं, कैसे समझ रहा हूं, ये सब पे संवाद होगा, तो लक्ष्य तो बना ही हुआ, लक्ष्य थोड़ी भ्रमित हो गया। जब भी हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं तो बात बनेगा नहीं ना, तो मैं समझने वाला हूं या समझाने वाला, दो ही तरह के आदमी होते हैं ना। समझने के प्रोसेस में अभी मैं ये समझा, इतना समझ पाया, इतना नहीं समझ पाया, ऐसे मैं देख रहा हूं, वैसे देख रहा हूं, भाई आप उससे बात कर ही सकते हो, वो कैसे देख रहा है, क्या हो रहा है, उससे बातें हो सकती है ना। आप समझने के प्रोसेस में हो और आप समझाने चले, ठीक, तो अपनी अपनी अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यदि हम चलते हैं तो उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, संवाद हो ही सकता है। वो एक जगह जाके बोल देता है कि भैया देखो पैसे सब कुछ करेगा, ये पक्का है, ठीक है भाई करके देखो, भाई आप करके देखो। हमें तो लगता है कि हमें ऐसा समझ में आया अब तक कि शायद इन इन कारणों से शायद पैसा सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं दिखता है, तो कितने आराम से मित्रतापूर्वक बात हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं तो शास्त्रार्थ करते हो, खिचम खाची तिचम जाची, जरूरत क्या है इसकी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से शास्त्रार्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, शास्त्रार्थ परंपरा खत्म खत्म। अब क्या है, आपको समझ में आया, आपको लगता समझ गए, आप अपने प्रमाणित करोगे, प्रमाणित हो गए, आपकी समझ प्रमाणित हो गई, किसी 100 में से एक को तो पता चलेगा कि प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ, वो समझ लेगा आपसे, हमको विद्वान किसी से डिक्लेयर थोड़ी करवाना है, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब शास्त्रार्थ का कोई कार्यक्रम नहीं है, हाँ, तो शास्त्र के जो भी कहा गया उसके अर्थ में जियो, इतने ही शास्त्र चरण की बात होगी, ठीक हो गया, ये ठीक है ना ये बात? तो ये अनावश्यक हमारा विचार दौड़ के हम भी खुद कन्फ्यूज होते रहते हैं और काफ़ी सारा संवाद इसमें लोग करते रहते हैं, और कई बार क्या होता है वो मिस इंटरप्रेट भी होता रहता है ना, यहाँ कुछ पूछ लिया हमने, कुछ कह दिया, वो कहीं का कहीं कैसा कैसा चला गया, फिर वहाँ कुछ कह दिया, वो यहाँ आके बताते, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है ये हमको समझ में आने की बात, ठीक। 10 इंटरप्रिटेशन वाले आदमी भी यदि उनका क्लोज नहीं हुआ है तो वो बैठ के एक दूसरे को कुछ सहयोग कर सकते हैं, यदि उनका इंटरप्रिटेशन क्लोज हो गया है तो अब लेट देम टू प्रूव इट, जो सफल हो जाएगा उसको वो जो भी अवधारणा है, वो अवधारणा तो लिखा ही था इसमें भी कि आप शब्द के साथ अर्थ, अर्थ के साथ वस्तु जोड़ते जाते हो, आपका एक अवधारणा बनता है, उसको अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन हम बोल ही सकते हैं, ठीक है ना। अब वो इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, साक्षात्कार पूर्वक भी हो सकता है, सही में वो अर्थ समझ में आकर भी वो एक प्रकार से अभी जब तक प्रमाणित नहीं है वो इंटरप्रिटेशन ही है, प्रक्रिया इतनी है, प्रक्रिया ही कुल इतनी है। हम किसके साथ खड़े हों, फिर से दोहराता हूं, हम किसके साथ खड़े हों, अपनी कामना के साथ, आपको जो इंटरप्रिटेशन जैसा ठीक दिखता है उसके साथ खड़े हो जाओ, रिस्क सब जगह है, है ना, रिस्क सब जगह है। नहीं होगा ना, प्रमाणित कैसे करेंगे, वो एक अलग बात है। हम समझते हैं, समझने को प्रमाणित करने जाते हैं, अनुभव से शुरू किए रहते हैं, है ना, प्रमाणित होने के क्रम में अनुभव का बिंदु उसमें समाया रहता है, ये अपने पास सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अपने समझ लेते हैं, बाबा जी के द्वारा दिया गया ये वाक्य है ना, अनुभव पूर्वक प्रमाण, फिर अनुभव के सूचना, सूचना के साथ हम उसमें कोई अर्थ लगाते हैं, अर्थ के साथ कोई आचरण को देखते हैं, वस्तु के रूप में हम जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से हमारे में एक कोई कंसेप्ट डेवलप होता है जिसमें हमको लगता है कि हम मानव के साथ भी, अपने में पहले निर्विरोध, मानव के साथ निर्विरोध, प्रकृति के साथ निर्विरोध पूर्वक जी सकते हैं। उसका दूसरा स्वरूप बनता है कि परिवार मूलक व्यवस्था में जी सकते हैं। तीसरा स्वरूप बनता है कि जो चरित्र के रूप में, मूल्य के रूप में, नीति के रूप में जी सकते हैं। चौथा पांचवा स्वरूप बनता है कि है ना, तन मन धन का सदुपयोग कर सकते हैं, हर जगह संबंध की पहचान कर सकते हैं, ऐसा जी सकते हैं, ऐसा हमको लगता है, लग ही सकता है। ऐसा लगने के बाद अब क्या करना है? एक तो ये करने के इसका लगने के बाद हम ये करें कि अनुभव के लिए रुक करें, अब अनुभव अगर तो प्रमाणित करने जाएंगे। ऐसा लगता है तो जो लगता है उसको प्रमाणित किया जाए। प्रमाणित होने के क्रम में जब चलते हैं तो चूंकि अनुभव के लाइट में ही था तो ये भी सूचना हमारे पास है कि प्रमाणित होने के पहले के चरण में ही कोई ना कोई अनुभव का बिंदु उसमें जुड़ ही जाता है। जब तक प्रमाणित नहीं होता तब तक वो और सूक्ष्मतम में जा रहा होता है, मतलब उसमें कोई ब्रॉड गलती नहीं होती है। हम प्रमाणित करने जाते हैं, नहीं होते हैं तो और गहरे में थोड़ा कोई माइनर करेक्शन, और गहरे में माइनर करेक्शन, जिस क्षण प्रमाणित होंगे उसके पहले से क्षण में अनुभव का बिंदु रहता ही है। दीदी संवाद उस समय जरूरी है, हाँ बहुत अच्छी बात है कि माइनर करेक्शन की संभावना यदि किसी में है, उसको लगता है कि मेरे में अवधारणा अभी पूरी नहीं हुआ है तो संवाद की जरूरत कहा ही गया। किसी को लगता है कि हमारे को अब जरूरत नहीं है इसकी तो संवाद की जरूरत नहीं, यही कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम लोग, व्यवहारिक। करेक्शन नहीं होना है वो तो टेक्निकल बात है, वो तो होना ही है। तो अगर मेरे को लगता है कि मेरी अवधारणा पूरी नहीं है, है ना, तो करेक्शन की संभावना है तो हम मिलकर बात कर लेंगे। और यदि मेरे को लगता ही नहीं कि कोई करेक्शन की संभावना है, मेरे जो मान के बैठा वही ठीक है, तो अब ये गलत है ऐसा मानना, ये ऐसा ठीक नहीं है। अब यही कि उसको प्रमाणित होने के क्रम में जाने का अवसर मिलेगा अगर अगर उसके कोई है, क्योंकि अपने पास ये भी सोचना है कि अवधारणा होने और है ना, अवधारणा होने और अनुभव होने में कोई दूरी भी हो सकती है ये भी सोचना है, और अवधारणा होने और अनुभव होने में कोई दूरी नहीं होती ये भी सोचना है। दोनों तरह की सूचना है, दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन अपने पास उपलब्ध है। अब ये इसको समझना पड़ेगा, ये नहीं कि गलत कहा गया है, अब हमको समझना पड़ेगा। तो इसमें मेरा भी अपना कोई तौर तरीका इसमें शामिल है, इसीलिए कई बार वो दूरी है, कई बार वो दूरी नहीं है। तो यदि अगर मेरे को लगता है कि इसमें करेक्शन की संभावना है और मैं इसीलिए प्रमाणित नहीं हो रहा हूँ, करेक्शन की संभावना है, तो इसको करेक्ट किया जा सकता है। मैं आपकी अवधारणा करेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपने लॉक कर दिया कि मेरे तो ठीक हो गया भैया, मैं ऐसे माना यही ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भैया, आप इसको सफल करिए। उसको हम तर्क लगा के आपको रीओपन करवाएं, मैं आपको इस तरह का तर्क दूं, फिर इस तरह का तर्क दूं, फिर इस तरह का तर्क दूं, और आपके लिए वो एक प्रकार का मैं उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये प्रक्रिया सहज नहीं है, ये प्रक्रिया सहज नहीं है, ये हमको स्वीकार नहीं हुई। माइक से बात करिए, बहुत अच्छी बात हो रही है। संवाद नहीं हो सकता ये तो नहीं करें भैया, दोनों जगह पे संवाद होने वाला है, आगे आगे पीछे होने वाला है। समझ लीजिए दोनों की अवधारणा समान है, ठीक है, एक ने जाके कुछ प्रमाणित करने में एक आदमी थोड़ा आगे है और उसने जाके देख लिया कि ये जो हम दोनों समान एक अवधारणा के साथ चले थे उसमें मेरी रिफाइनमेंट हो गई, तो पीछे मतलब जो साथ में चले थे उससे तो संवाद हो गई। उसको जो सामने वाला जो दूसरा जो पीछे रह गया ऐसा आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत प्रमाणित होने में, हाँ तो ठीक है ना, उसको वो अपने को रीओपन करता तो बात हो ही जाएगी ना। हाँ क्योंकि साथ ही चले हैं, वो कहाँ मना कर रहे हैं महाराज, दोनों तरीके से बात हो सकती है। इस जगह पे बात नहीं हो सकती है, इसके पहले भी बात हो सकती है, इसके बाद भी बात हो जाएगी, तो इसमें अधीर होने की बात नहीं ये कह रहा हूँ, है ना। उसके पहले यदि आपको लगता है कि हम दोनों साथ ही चले और आपको लगता है कि आपके आगे आप आगे प्रमाणित हो रहे हैं, मैं को थोड़ा शायद कम पड़ रहा है, तो मैं आपसे मैं तैयार ही हूँ उसके लिए, गलती हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो संवाद में मतलब यही हुआ कि अवधारणा के पहले या अवधारणा के परिमार्जन के लिए, दोनों के लिए संवाद की बात बन सकती है। परिमार्जन की स्थिति क्या बनेगी, या तो कोई प्रमाणित होगा उसमें से, तो प्रेरणा का स्वरूप बनेगा। क्योंकि अब कोई भी इसमें इससे कम में थोड़ी सुनेगा, है ना, क्योंकि वो तो कहाँ से सुना है ना उसने, वो दिव्य मानव सुना हुआ कोई आदमी खड़ा हुआ है सामने, उसका भी कोई इज्जत है कि नहीं यार, है ना। तो ये वाली बात बनती, इसलिए हमको इसको इस तरीके से समझना चाहिए। प्रक्रिया समझ में आ जाएगी तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक बात है, संवाद नहीं होगा ऐसा नहीं कर रहा, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो, है ना। अवधारणा क्लोज होने के पहले अगर हमने क्लोज मान लिया, क्लोज होने का जो दीदी मतलब कह रही हो तो ठीक ही है कि वहीं क्लोज करो, अपने आप भी जहाँ होगा वहाँ होगा, है ना। तब तक हम क्या प्रमाणित होने का काम ही नहीं करेंगे क्या? तो कोई आदमी एकदम ओपन बैठा रहेगा तो काम ही नहीं करेगा वो तो। मेरे को समझ में आ गया, चलो अब मैं कल से काम पे लगता हूँ, कुछ करूँगा ना मैं, नहीं तो वो बैठा रहेगा, मेरी अवधारणा पूरी होगी तब देखूंगा भैया। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकल एक मुद्दा है इसमें। तो जिसका नहीं हुआ वो इसमें संवाद के लिए तैयार रहता है, फिर आगे चल के किसी का हो गया तो पुनः वो स्थिति बनती बनती है। ये ठीक है, इतना इतना इतने के साथ ठीक चलना जरूरी है। हाँ जी, भैया जैसे इसमें दो बातें आ रही, एक तो किसी ने अवधारणा लॉक कर लिया, अगर वो रीओपन करेगा तब भी संवाद हो सकता है, सही बात आ रही है कि कहीं ना कहीं तो लॉक करना ही होगा, तो ये दोनों बातों के। हाँ, लॉक करना ही पड़ेगा, इसे तो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल मुद्दा है भाई। जैसे मान लीजिए बाबा जी है ना चले थे समाधि, उनको गुरु जी ने बोल दिया समाधि में जाओ साधना करो, समाधि हो जाए तुमको ज्ञान हो जाएगा, ठीक, गुरु की आज्ञा से वो लॉक कर दिया इसको कि हमको आप इसको प्रमाणित करना है समाधि को। अभी प्रमाणित वहाँ होना शब्द नहीं हो रहा है, लेकिन एक प्रकार का लॉकिंग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। वो चाहते तो वो लिखे भी हैं, वो चाहते तो बाबा उन्हीं गुरु जी से प्रश्न पूछे तुमको समाधि हुआ कि नहीं हुआ, है ना भैया। क्यों पूछेंगे? क्योंकि आप कोई कार्यक्रम मिल गया ना आगे चलने के लिए, आप समझ रहे हैं बात को, तो व्यवहारिकता को इसमें जोड़ के रखना पड़ेगा ना पूरे समय में। तो उसको नहीं पूछे, अब पूछ लेते तो क्या होता, तो उत्तर ये आता है कि हमको समाधि नहीं हुआ तो तुम कैसे ज्ञान, हमको बता रहे कि तुम समाधि में कर लेना, और अगर समाधि हो गया तुमको तो बताओ उत्तर तो तुम्हारा, या तुम हमको परेशान कर रहे थे दिन, यही बात बनता ना। लेकिन अब अभी अभी आदमी अपने अपने दम पे भी चलेगा या नहीं चलेगा, उसको कोई कार्यक्रम चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका कोई प्लान है कि नहीं कि बैठ के टीवी देखेगा अवधारणा होने तक, है ना। तो कुछ तो करेगा, तो क्या करेगा भाई, तो वो अपने में कोई एक निर्णय को करेगा। और अभी जब जिस समय करेगा यदि उसमें लेश मात्र भी डाउट हो बाबा जी को कि समाधि से ज्ञान नहीं होगा, तो क्या समाधि होगा कभी? इसका मतलब है कि कुछ मानव का अध्ययन करना पड़ेगा भाई, चलते कैसे है आदमी है भाई, क्लोज करते ही। मैंने कोई दिन क्लोज किया कि मेरे को नौकरी नहीं करना है, कोई दिन मैंने क्लोज किया कि हम यार जो भी है ये बेहतर जीना है, ऐसे ही कुछ जी के देखेंगे, ठीक। फिर उसके आगे कुछ क्लोज किया, फिर वो आगे परिमार्जित होते रहे, वो अलग बात है। उस समय भी लोग बोलते थे काहे को सेंटर खोल रहे हो, उस समय भी लोगों ने बोला कि तुम ये इतना बड़ा किचन क्यों बना रहे हो, कौन आएगा तुम्हारे यहाँ। हाँ, इसे मैं मतलब अभी याद आया, मुझे बता रहा हूँ मैं, हमारा ये किचन का उद्घाटन इतना बड़ा था, ये डाइनिंग हॉल, बाबा जी भी थे, तीन चार साथ में वो थे, तो ये बाबा जी ने बोला बहुत बढ़िया, सबने बोला बाबा क्या बढ़िया, इसमें इतना बड़ा किचन की जरूरत क्या है, दुरुपयोग है। तो मैंने कहा कि भाई कार्यक्रम इतना बड़ा, लोग आएंगे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास लोग, हमारे यहीं नहीं आ रहे तुम्हारे यहाँ कहाँ से आ जाएंगे। तो बेचारे ठीक ही करें, ठीक है ना। लेकिन यही ना कि अभी हमको लगता है कि ये काम करना है तो करेंगे भाई, ठीक। ये भी नहीं कह रहे कि अपन प्रमाणित हो गए, ये भी नहीं कह रहे कि नहीं होंगे, है ना। हर समय में मानव में कोई निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रवृत्ति रहती है। एक निष्कर्ष पहुंचने में हम कितना समय लगाना चाहते, लगा दो आप। अच्छा, वो प्रमाणित परिमार्जित दोनों ही चीज़ें, या तो प्रमाणित होगा या परिमार्जित होगा। हम प्रमाणित करने नहीं जाएंगे तो परिमार्जित काहे होगा, ये तो बता दो मेरे को। अगर कोई चीज़ हमको समझ में आई दीदी, हमको लगता है कि हमको समझ में, हमको लगता है कि हमको समझ में आई, इसके अलावा बताने वाला कौन होगा आपको कि आपको समझ में आई कि नहीं आई। और यदि आपको समझ में आई है वो परिमार्जित होगी या तो या प्रमाणित होगी, है ना। प्रमाणित होने के क्रम में ही या तो प्रमाणित हो जाएगी या परिमार्जित हो जाएगी, इसके अलावा कोई सूत्र में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मतलब ये कह रहे हैं कि लॉक करना है, लेकिन अगर हम प्रमाणित नहीं होते तो अपने को रीओपन। अरे वो होता ही है, वो तो जिंदगी का फटका पड़ता है तो अपने आप होता है आदमी, कहाँ लगे हो। फटका भी तो कुछ है प्रकृति में, क्या है, चाहना कुछ, करना कुछ, होना कुछ, तो वो पीड़ा बनता ही है। बिना फटका लगे कुछ अपने को अकल आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ जी, मैं कह रहा था जैसे 10 लोग का अवधारणा बन गया, 10 लोगों का अवधारणा एकदम विपरीत तो नहीं है, क्योंकि समान भी नहीं है। समान भी नहीं है तो बहुत सारे चीज तो मिलेंगे ही। हाँ, है ना, भाषा वही मिलेगी, अर्थ एकदम जमीन आसमान का अंतर रहेगा, ऐसा। अच्छा, ऐसा क्योंकि वही 99.99% हो जाएगा तो 100% नहीं होगा, व्यवहार में प्रमाणित नहीं होगा। व्यवहार में प्रमाणित हो, ये समीक्षा की बातें हैं, देखिए पूरा नहीं हुआ, ये समीक्षा की बातें हैं, मूल्यांकन करेंगे तो कैसे बोलेंगे उसको। अरे मेरे भाई, मूल्यांकन में ये आएगा हुआ या नहीं हुआ, फिर कितना हुआ। अरे मेरे भाई सुनो तो, हम निर्वृत हुए या नहीं हुए, ठीक, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, किन किन मुद्दे पे हुआ, किन किन मुद्दे पे नहीं हुआ, किसी एक मुद्दे पर भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि विचार अपने आप में एक वस्तु है भाई, कई दिन से पहले दिन से करें, अपने में एक विचार शक्ति है, विचार एक मनोबल है, विचार एक अवधारणा है, विचार एक है ना अनुभव मूलक विधि से भी है, प्रमाण बोध है, वो अपने आप में एक क्रिया है, वो अनेक क्रिया नहीं है। तो वो पूरी हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, जब तक नहीं हुई तब तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह रहे भाई, कुछ होते ही चला जा रहा है लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है, फंक्शन में नहीं आएगा। जैसे क्या उदाहरण लाए आपके लिए, जैसे मतलब कोई सॉफ्टवेयर का उदाहरण लाए थे ना, वो बढ़िया उदाहरण था। हाँ हाँ, ये भी अच्छी बात है, कोई डाउनलोड करते हो आप चीजें, हाँ उस पे बात करते, ठीक है ना। आप कहे कि 100 पंचर हैं, हाँ 99 ठीक कर दिए, हाँ उनको कहने, देखिए तो कहने के 2 तरीके हैं, मैंने कहा वो पंचर है भी कहेंगे और दूसरे एंगल से 99 ठीक हुआ है भी कहेंगे, लेकिन पूरा पंचर अभी ठीक नहीं हुआ है। ठीक ना, मैं तो वही तो कह रहे हैं, तो पंचर है गाड़ी, वही तो कह रहा हूँ भाई, पंचर है लेकिन 99 ठीक हुआ है भी कहेंगे नहीं। अरे मेरे भाई, वो तो कहेंगे, अभी वे स्टेपनी यहाँ पड़ी नीचे, स्कॉर्पियो वहाँ चल रही है, उसकी स्टेपनी यहाँ पड़ी, वो पंचर है, 99 पंचर ठीक कर दिए लेकिन वो गाड़ी में लगने लायक अभी नहीं है। ठीक है ना, ओके, मैं तो मान रहा हूँ, बस इतनी तो बात है, इतनी तो बात, इतनी तो बात, उसी को मान्यता, वो भयंकर मान्यता, बड़ा सुना है, बड़ा सुना है प्रभु। आपको नहीं सुनाया दादा, हम किसी को सुनाते नहीं है, आप नहीं सुनाए प्रभु। हाँ। सुनाने वाले बहुत कम, हमारा कोई ये मुद्दा नहीं है, देखिए आप, नहीं नहीं नहीं, मैं आप पर नहीं इल्जाम लगा हूँ भगवान, मुझे माफ कर। अरे कोई बात नहीं भाई, इल्जाम की बात नहीं हो रही है मेरा। कई लोग देखिए, कई लोग क्या है यानी कि दूसरे मान्यता में करके, मैं भी देखा हूँ, मैं इसको जांचा नहीं हूँ, नहीं परख रहा हूँ, हर दिन परख रहा हूँ, हर दिन जांच रहा हूँ, लेकिन क्या है, कोई भी चीज को 2 तरीके से देखा जाता है, पूरा नहीं है तो मैं पहले दिन से स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे प्रश्न उठा के देख लीजिए, जो पहली बार प्रश्न पूछा हूँ उसमें पूरा नहीं। अरे हो गया ना भाई, उसको इतना जस्टिफिकेशन जरूरत क्या है यार, कोई जरूरत नहीं। देखो बात समझ में आ गई ना आपको, मेरे को दोनों को समझ में आ गई, इसको इतना लंबा क्यों है, काय को पीटा पाटी करना। हाँ कहा है भैया, मरे मरे साहब को फिर। हाँ हाँ हाँ नहीं, सही बात है, ये बात भी ठीक है कि भैया 100वां पंचर बना, उसके बाद हवा भरी गई, पता लगा पहला दूसरा तीसरे में फिर हवा निकल रही है, क्योंकि प्रेशर ही बिल्ड नहीं हुआ था तो पता कैसे चलेगा, है ना। वो ठीक होने का मतलब यही है भैया, जब ये बिल्कुल उन्होंने सही बात कर दी, आखिरी टिकट लगने के बाद सभी टिकटियों पे प्रेशर बराबर आया, तब तब पता चला कि टिकटें सब अपनी जगह हैं या नहीं है। नहीं तो वो वहां से फिर उखड़ गया, फिर बीवी नाराज हो गई, फिर पति का ये हो गया, नहीं कुछ का कुछ हो गया। अरे अच्छे की कामना से लगाते दादा, प्रमाणित होना एक अलग बात है। भैया देखो है ना, दिल्ली दिल्ली के ऊपर जितना क्षेत्र है ना, वहां पर इतना लंबा जवाब नहीं होता है, समझ में आ गई। हाँ जी हाँ निकल जाएगी तो आप पहले नहीं बोले। देखिए अरे आप ये पहले चेक कर लिए हो, आप कह रहे हो कि 99 पहले से। अरे मेरे भाई, मेरे भैया वही बात, ये पूरा एक विचार नाम का एक पूर्ण चीज है, जब तक उसमें कोई ओपन है तब तक वो पूर्ण नहीं है, इतना ही कह रहे हैं। हम विचारों को अनेक रूप में जो देखने की बात कर रहे हैं ना, हम उससे थोड़ा अभी वहां पर ध्यान जा नहीं रहा है। विचार अनेकता के साथ नहीं हो रहा है, मैंने कहा था इनको कि अब निपट गया, काय को लंबा करा रहे। कहाँ आता है, इधर जा रहा है इधर। निष्कर्ष हम तो भाई अलग अलग चीजों का अलग अलग पहले बनाते हैं, तो फिर अंतिम में वो धारणा बनता है। जब सारे चीज का हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो उसी जितने हम निष्कर्ष निकाले 99 पॉइंट जो आप बोले है ना, तो अलग अलग तो निष्कर्ष निकाले हैं और आप कह रहे हैं वो एक ही विचार है। तो भाई अलग अलग निष्कर्ष निकाले, जैसे मैं उदाहरण भी दिया कुछ चीज़ों का कि जैसे कि भाई हम पहले खेती नहीं करते रहे, अब हमको खेती के बारे में श्रम के बारे में निष्कर्ष बना और हम श्रम करने लगे, लेकिन दूसरे चीज़ के बारे में हम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये श्रम करने लगे वो भाग ठीक हुआ कि नहीं हुआ, अभी जबकि दूसरे भाग ठीक नहीं हुए, तो उतना को ठीक हुआ है ऐसा बोलेंगे कि नहीं। कब नहीं बोलेंगे ठीक हो गया, लेकिन व्यवहार हो गया क्या? जिस पर्पस पे निष्कर्ष निकला है उसकी बात कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई, अगर व्यवहार पे निष्कर्ष निकला होगा तो व्यवहार ठीक होगा। मुझे क्या लग रहा, देखो इसमें आपका उस बात पे ध्यान ही नहीं जा रहा जो बात यहाँ कही जा रही, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, आप उसमें अड़ गए एक जगह पे है ना। तो व्यवहार क्या चीज है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है ना। व्यवहार को कह रहे हैं कि विचार पूर्वक जीने की योग्यता, विचार को कह रहे हैं कि अस्तित्व सहज विचार होता है, अस्तित्व जैसा है सअस्तित्व रूप में है उस प्रकार का विचार बनता है, उसको कह रहे हैं कि उपयोगिता और पूरकता। मानव की उपयोगिता खेती करना नहीं है, है ना। आप बोल रहे खेती करने की उपयोगिता मान लो, है ना, खेती करना गलत चीज़ है, ऐसा भी नहीं कह रहे हम। तो मानव की अपनी कोई उपयोगिता है, मानव की कोई अपनी पूरकता के साथ जीता है। उपयोगिता पूरकता के साथ जीने का जो एक उपयोगिता सर्वदेशीय सर्वकालीन के सभी एंगल से है ना, तो जब पूरी होती है तो पूरी ही होती है, जब तक वो पूरी हो रही होती है, जब तक वो पूरी हो रही होती है तो कुछ नहीं होता है, थोड़ी करें कितनी बार कह चुके हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि व्यवहार में निर्भरता के स्वरूप में हम खड़े नहीं हो सकते हैं, तो व्यवहार घटित नहीं हो रहा है ये कह रहे हैं। कार्य हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, मनन हो रहा होगा, हम बहुत सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन हम व्यवहार कर लिए ऐसा नहीं हो सकता, हम विरोध मुक्त हो गए ऐसा नहीं हो सकता है, इसको कह रहे हैं। ठीक, तो अवधारणा के स्वरूप में जाकर विचार कह रहे हैं, उसके पहले उसके बारे में अध्ययन कह रहे हैं, साक्षात्कार शब्द प्रयोग किया गया उसके लिए है ना। तो एक एक चीज़ हमको समझ में आती है और वो जुड़कर कोई एक बड़ा स्वरूप बनती है, वो बड़ा स्वरूप कंप्लीट होने पर ही हम अगली स्टेप में पहुँचते हैं जहाँ हम कह रहते हैं हम व्यवहार करने लायक हो गए। उसके पहले की क्या स्थिति बनी, उसके पहले व्यवहार की अपेक्षा में हम खड़े हैं। अगर ये बात ठीक से समझ में नहीं आती होगी तो इसको देखना चाहिए। दोनों बहन भी जानती, विचार आगे आगे उसके पीछे पीछे कार्य और व्यवहार, क्योंकि विचार जितने विचार हैं जितना भी किया हूँ उतना भाई कार्य व्यवहार में आएंगे ही। अगर मैं व्यवहार के बारे में विचार किया हूँ तो उतने भाग मेरे व्यवहार में आएंगे। क्या है व्यवहार का मतलब? क्या है बताइए आप, मैं आपसे पूछूंगा भाई। हाँ ठीक, अब आप बताइए व्यवहार का मतलब क्या है। जैसे आप ही के आप ही छोड़ दीजिए, यहाँ की सब छोड़ दीजिए। चलिए ठीक, व्यवहार का मतलब बताइए क्या है। मानव के साथ, एक मानव का दूसरे मानव के साथ सुख पूर्वक जीने के लिए किया गया श्रम बराबर व्यवहार। बताइए क्या इसमें निकला क्या भाई, ये तो बताओ। निकला यही भैया, सुख पूर्वक जीने के लिए किया गया श्रम। जैसे मुझे कुछ चीज समझ में आया विचार, जैसे हर मानव सही चाहता ही है ना, हर मानव सही चाहता है, गलती करना चाहता नहीं है, है ना। और ये मानव तो मानव के बारे में एक एक किसी एंगल से आप एक बात कर रहे हो। जी जी, मानव में बहुत सारे डायमेंशन है ना, बहुत सारे एंगल्स हैं, उसके किसी एक एंगल में आप ये बात कर रहे हो। जी जी ठीक, इसको कौन मना कर रहा है गलत कर रहे हो, लेकिन क्या इस इतना करने से आप व्यवहार करने लायक हो गए हो? मैंने वही तो कहा मैं कि जितने एंगल नहीं हुए हैं वो पूरे नहीं हुए। अरे इतने से इससे भी नहीं चल पाएंगे महाराज, जब पूरा होगा तभी पूरा होगा, क्योंकि पूरा होने का स्वरूप क्या है आपको ध्यान नहीं जाता उस बात पे। पूरा होने का स्वरूप अपने में निर्विरोध होना है। इतने से आप निर्विरोध हो गए क्या भैया मेरे? एक एंगल हमको समझ में आ गया कि मानव गलती से गलती करता है, सही जानबूझ के नहीं करता है, ये हमको समझ में आ गया, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना जान लेने से, क्या इतना मान लेने भर से आप अपने में निर्विरोध हो गए? आपके पास सभी प्रश्न के उत्तर हो गए, वही तो कह रहे हैं। जब तक हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं हो जाएंगे महाराज, तब तक हम निर्विरोध नहीं हो पाएंगे, या उत्तर इस प्रकार से ना हो जाएंगे वो जुड़े हुए हों। दूसरी भाषा में कहें, उत्तर यदि आपस में जुड़े हुए नहीं है, कंट्रडिक्शन में है, हमारे में कॉम्प्लिकेशन बना ही रहेगा भाई। तो हमको ये अध्ययन काल में ये कोई कोई बातें हमको समझ में आती रहती है, ये सब आती है। तो इस समय हमारा व्यवहार क्या होता है? इस समय हमारा व्यवहार की अपेक्षा होती है कि एक दिन मैं व्यवहार कर पाऊंगा, इतनी सी बात करें, सटीक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो व्यवहार की अपेक्षा में, न्याय की अपेक्षा में हम अध्ययन और अभ्यास करते हैं। ये लाइन में क्या दिक्कत हो रही है आपको? आप इसमें ये अमेंडमेंट चाहते हैं कि हम अभी है ना पूरे नहीं हुए फिर भी हम व्यवहार कर रहे हैं भैया, तो फिर मतलब ही निकला इस बात का। इस बात का ये मतलब निकलता है कि आप ये उसमें जगह चाहते हो कि हमारी समझ पूरी नहीं हुई फिर भी हम अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसा कोई जगह होता नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा, जैसे कि आप क्या कह रहा, अनुकरण की बात कहें, है ना। देखो फिर ना, फिर वो शब्द टू शब्द मत कूदो, फिर अनुकरण के ऊपर फिर से हमको चर्चा करना पड़ेगी, अनुकरण का मतलब क्या है ना। इसलिए जिस शब्द के साथ बात हो रही है उसी को पकड़ कर रखो, नहीं तो क्या होगा कि सभी शब्द लिख देंगे अपन थोड़ी देर में अभी, है ना। तो इसलिए जितने शब्द के साथ बात हो रही है उतने को ही करना चाहिए, तो फिर वो अभी लंबा चलेगा कार्यक्रम, है ना। सब पे अपन बात कर रहे हैं, अनुकरण पे भी बात करेंगे। क्या अनुकरण का मतलब भाई, अनुकरण का मतलब क्या हम समझे अब तक, है ना, वो समझना पड़ेगा अपने को। तो जो कंक्लूडिंग बात हो रही है उसको ठीक से समझ लो, यही कह रहे हैं। जब तक क्या लाइन कह रहे हैं, जब तक हमारे में कोई अवधारणा प्रमाणित होने के अर्थ में जब तक नहीं हो जाती, जिसके कि हम प्रमाणित हो ही जाएंगे, तब तक हमारे अंदर व्यवहार की अपेक्षा है, न्याय की अपेक्षा है, मूल्यों की अपेक्षा है भाई। इस मूल्यों की अपेक्षा में, संवेदनशीलता को नियंत्रित करने की अपेक्षा में, ज्ञानोदय हो जाए उसकी अपेक्षा में हम अध्ययन और अभ्यास कर रहे हैं। इस लाइन में क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है भगवान, है ना। इसका अगर ये स्वीकार होता है तो इसका मतलब है कि इसके पहले हमारे में योग्यता नहीं है और हम उसकी अपेक्षा में काम कर रहे हैं, हम व्यवहार करने लायक अभी नहीं हुए इस, तो है ना। ये चीज बनती है, ये चीज तो मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ पहले दिन से, पहले दिन से। तो अगर फिर इतने मतलब क्या निकलता फिर इस बात का भैया? मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, उसकी बात ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज तो मुझे स्वीकार है ठीक, कि भाई क्या कह रहे हो, निर्विरोध पूरा होगा ही नहीं, खत्म होगी बात, तो कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि आदमी अपने आप में एक चीज है। जी, शक्कर अगर खट्टी है तो किसी के साथ भी जुड़ेगी तो खट्टी रहने वाली, अभी शक्कर मीठी नहीं हुई है। जैसे कि उस दिन आप बोले, अरे ये बात समझ में आएगी नहीं, खट्टी है तो खट्टी ही रहेगी सबके साथ, ये नहीं कि कहीं खट्टा हो तो यहाँ तो मीठा नहीं बना हो लेकिन कहीं मेरे में खट्टा, खट्टी है तो खट्टी ही रहेगी, बस खत्म हो गई बात, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। तो मैं अभी जब तक या तो मेरे में अवधारणा प्रमाणित होने के अर्थ की अवधारणा ना हो जाए, प्रमाणित होने लायक ना हो जाए, तो प्रमाणित हो जाएंगे, तब तक हमारे में न्याय की व्यवस्था में भागीदारी की है ना, व्यवहार में पूरे पड़ने की, मूल्यों के आस्वादन की अपेक्षाएं, उसी में साढ़े चार क्रिया के नियंत्रित होने की अपेक्षा भी है, उसी में ज्ञानोदय हो जाए इसकी अपेक्षा भी है, उसी में प्रमाणित होने की अपेक्षा भी समाई रहती है। अगर ये बात बनी रहती है तो पूरा अपने पास अपना सटीक मूल्यांकन हो गया महाराज। यदि सटीक मूल्यांकन के साथ अपन चलेंगे कोई दिक्कत है नहीं, पीड़ा होने का सवाल ही नहीं, ठीक है ना। बात इतने कह रहे हम पीड़ित हैं ही नहीं भगवान, हम पीड़ित हैं ही नहीं। अरे आपको कौन कह रहा दादा, इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा क्या, नहीं नहीं अगर आपका अवधारणा क्लोज हो गया है तो उसमें संवाद की कोई स्कोप नहीं, ये मैंने आपसे पहले दिन बात किया। भैया देखो उसको तय करो, यदि आपका क्लोज हो गया है तो आप कितना भी तर्क लगा के बात करेंगे, आपका क्लोज है तो क्लोज ही रहेगा, ठीक, तो क्लोज है तो क्लोज रहने दीजिए, हमको थोड़ी कोई आपत्ति है। संवाद वहीं पर हो सकता है, फिर से बता देते हैं। नहीं नहीं ये नहीं कह रहे हैं, आप जो समझे हो और हम जो कह रहे हैं, यदि इसमें आपका अपना निर्णय ये है कि जो आपको लगा है वो बिल्कुल आपकी सत्य है, अगर ऐसा है तो उसमें अपने को कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। फिर आप उसको प्रमाणित करिए, क्या प्रमाणित करिए कि अवधारणा के पहले ही हम प्रमाणित हो जाएंगे, है ना, अपने में निर्वृत्त हुए बिना ही हम किसी के साथ अच्छे से, एक के साथ भी अच्छे से निभ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आप क्या कह रहे हो हम तो नहीं समझ पा रहे, चलो कोई बात नहीं। हाँ भैया सोनू भैया बोलिए। हाँ जी, हाँ भैया, हाँ भैया, जो बात हो रही है कि इसे जिसको ज्ञान हुआ बाबा को, फिर 10 लोग उनको समझ रहे हैं, फिर जो भी आगे बढ़ रहे हैं, एक बात आपने कही कि ये रिस्क बनाई हुआ है कि जो भी जिनसे भी समझते हैं कौन हमारी कामना के नज़दीक दिख रहा है उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, ये रिस्क है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मजमा भी हम ही ने लगाया है, तो जिसने मजमा लगाया जिम्मेदारी उसकी है। और आप आए तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगली बात ये कि क्या जो मैं इसको एक भाग में ये देख रहा हूँ कि जब भी हम ये निर्णय या कार्यक्रम बनाने चाहते हैं उसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना हमारा नजरिया और हम किस अपेक्षा से आ रहे हैं उस ढंग से हम अपने को तय करें। पहले दिन जब आप आए तो यही कह रहे हैं, पहले दिन हमारी कोई निष्कर्ष बना, या तो वो निष्कर्ष ठीक था तो आज कुछ बन रहा हो तो ये गलत है, तो इसको ठीक करो। पहले दिन आप आए जो निष्कर्ष था वो मान लो गलत था, और आज आपका जो निष्कर्ष बन रहा है ये सही है, तो उसको ठीक करो। आप समझ रहे हैं बात को, आपका जिम्मेदारी ये है। फिर से कह देता हूँ, दोनों बात पकड़ में आएगी नहीं। आपने एक एक अपने कामना के अनुसार कोई भी एक है ना जो भी स्वरूप बन रहा है उसको आपने पहचाना, पहचानने में या तो पहले आपसे गलती हुई और आज आपको अकल आ गई, ऐसा हो सकता है कि नहीं आएगा थोड़ी है ना, आज आपको अकल आ गया कि नहीं आपसे उस दिन गलती हो गई, अपन गलत जुड़ गए, तो हमारे को उस गलती को ठीक करना चाहिए। उस दिन हम लोग ठीक थे और आज किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं तो इसको ठीक करना चाहिए। ये हमारे एंड से होने वाली बात है, आपके एंड पर होने वाली बात है, ऐसे हमारे एंड पे भी होने की बात है। इस प्रकार से हम अपनी अपनी जिम्मेदारी से चल सकते हैं, इसमें किसका हम किसको गिल्टी बोलें, किसका हम आरोप लगाएं, किसको प्रत्यारोप करें, उसकी जरूरत ही नहीं है, आरोप प्रत्यारोप की जरूरत ही नहीं भाई, है ना। कोई किसी को भी कोई इसमें से अधिक कहा के तो बताया नहीं गया कि यहाँ जो हो रहा है, ठीक, जो हो रहा था आपको भी सबको भी अध्ययन करने का अवसर है। जैसे अभी हमलाल भाई को बोला आप खूब पहले 1.5-2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने इसका अध्ययन करो कि यहाँ क्या हो रहा है, और यदि आपकी कामना के साथ जुड़ता हो तो जो देखो, नहीं जुड़ता है तो कोई बात नहीं है, उसके बाद भी गलती हो सकती है, हर बार कभी भी गलती हो जाए तो उसको करेक्ट करने का हमको अधिकार है। तो गलती 2 जगह हो सकती है, पहले गलती हुई थी अभी हमको अकल आ गई, ये तो अकल आने पता लगता है ना कि हम पहले अकल नहीं थी हमको, तो अब पुराने निर्णय को ठीक करो। और पहले यदि अकल थी और आज किसी गलत निष्कर्ष पर बैठ गए तो वो अपने निष्कर्ष को बना के रखो, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये कि दोनों की जिम्मेदारी अपने पास ही है, हमारे पास जिम्मेदारी है, ऐसे सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारी है। इस प्रकार से क्योंकि अब नियम इतना ही है, सुबह ही बात किया कि जैसा हमारा कामना जहाँ हमको दिखता है अनुकूल उसके साथ हम जुड़ते हैं, ठीक है ना, और रिस्क फैक्टर तो सबके साथ जुड़ा ही हुआ है। अभी तो ये 10 के साथ भी रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये तो एकदम 100% सही आदमी के साथ जुड़े हैं। तो इसमें एक बात और आ रही है कि जब तक ये रिस्क बना ही हुआ है कि हमारे निष्कर्ष। अच्छा, इसके अलावा क्या कर रहे थे? बात नहीं, नहीं, इसके अलावा क्या करते आप? उसके अलावा तो पूरे रिस्क में थे, कम से कम कोई एक बोलता ना कि यहाँ ऐसा है, मैंने देखा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। तो अपने पास है कुल कितना कार्यक्रम, वो तो देखो ना, चॉइस कितनी है अपने पास। तो ऐसे में एक बात और आती है कि जब ये रिस्क बनाई हुई, ठीक है, वहां पर भी वो रिस्क बनाई हुआ था, तो अभी तो जब तक ये निष्कर्ष नहीं बनते तब तक जो हम ये बात करते हैं तन मन धन का अर्पण, तो उसमें फिर जो फाइनल मुद्दा आता है कि भाई तन तो लगाता है आदमी, चलो मन भी लगाता है, लेकिन धन वाले बात पे अटका ही रहता है कि लगाएं कि नहीं लगाएं, तब तक वो चेक ही करता रहता है, उसके लिए हो सकता है काफ़ी समय भी निकल जाए, तो वो भाग तो नहीं आता। तो उसका अर्पण समर्पण है भाई। अब यहाँ पे अर्पण समर्पण की बात आती है, यदि हमने जागृति को पहचाना है तो जागृति के लिए मैं जागृत हो जाऊँ उसके लिए मैं अपने आप को अर्पित करता हूँ। अर्पण का जो स्वरूप बनता है वो तन मन धन तीनों के साथ बनता है, साथ में सेवा बनता है, साथ में उपकार बनता है, साथ में है ना अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण बनता है, ये अर्पण का स्वरूप बनता है। अर्पण समर्पण दो विधि है, है ना, दो शब्द यूज किए गए हैं, कुल मिला के मतलब इतना ही उसका कि अगर हमको कोई जागृति का प्रस्ताव मिलता है तो मैं उस पर कितना न्योछार होता हूँ वाली बात है भाई। तो उसमें उधर वाला की गलती है कि हमारा हमारा चॉइस है, तो मल्टीपल चॉइसेस है इसका मतलब भ्रम है। मल्टीपल चॉइसेस में से निकल के किसी एक सिंगल चॉइस पा जाए ना, है ना, तो जागृति का क्रम क्या है? मल्टीपल चॉइस से चॉइस पा जाना, चॉइसेस है यहां पर तो चॉइस पा जाना। अब जागृति को ध्रुवीकृत कर दिया गया, हमने एक जागृत मानव को पहचान लिया, वो जो भी हम जो उन्होंने मदद किया, जो हमारा बना, जो भी करा, अगर एक बार भी जागृत जागृति की पहचान हो जाती है तो अपने आप ही हमारा अर्पण समर्पण होता ही है, ठीक। वो लेकिन होता तो साइकिल में ही है, एक ही दिन थोड़ी होता है ऐसा, पहले हमको सुन के कुछ ठीक लगता है, फिर देख के गलत लगता है, फिर दुनिया देख के लगता है छोड़ो कुछ नहीं होने वाला है, फिर सुनते हैं फिर कुछ लगता है, इस प्रकार से होता है। कोई एक दिन अर्पण समर्पण की बात आती है, उसके पहले तक हम ऐसे रहते हैं, कोई अर्पण समर्पण नहीं होता है ना, और अपने दोनों हाथ सब बंधे रहते हैं, बिल्कुल बांध के रखे रहते हैं। जिस दिन हमारा स्वीकृति बनता है, सहमति बनता है, उस दिन अर्पण समर्पण की बात आती है, उस दिन के बाद समाधान शुरू होता है, उस दिन के बाद समाधान शुरू होता है, उसके बाद तो हमारा भय खत्म हो जाता है, उसके बाद तो चीज़ें समझ में आने लगती है। तो तन मन धन को अब लगाना ही पड़ेगा, तन मन धन को हम समर्पण विधि से लगाते हैं, और वो एक प्रकार से अगर कहा जाए ना तो जितने फिल्मी गाने गाए गए ना वो मेरे को लगता है जागृति के लिए गाए गए थे। दिल आ गया जी, मैं तो बोलता हूँ जागृति जागृत मानव पे दिल आ गया हमारा, दिल तो पहली बार ही आया यार, है ना, सच में दिल आने की बात है, न्योछावर होने की बात है। अर्पण समर्पण का मतलब न्योछावर, अपने को प्रस्तुत कर देते हैं पूरा का पूरा, उसका नाम है सहयोग। अपनी जागृति के लिए हम अर्पित समर्पित होते हैं, है ना, वो एक स्वरूप बनता है, वो जागृति का वही आकर्षण है, और वो मानव के साथ ही है, वो किताब के साथ नहीं है, है ना, जागृति और जागृत मानव अलग अलग नहीं होता है। तो अर्पण समर्पण की बात बनी, तन मन धन को उस प्रकार से हम न्योछावर करते हैं, ठीक, ये बात समझ में आया। तो जितने फिल्मी गाने बने वो जागृति के लिए है, उसके पीछे लिखो जागृति, तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, है ना, सब कुछ तेरा, ये बनते ही है, उसके पीछे जागृति के लिए गाने हैं सब ये है? अगर कोई मेल है तो उसके लिए जागृति है, और कोई फीमेल है तो जागृत मानव है ना उसमें भी जेंडर कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये बात। इसमें आप किस पे आरोप करोगे? आप मान लो हमको जागृति नहीं होती है, राकेश भैया को नहीं होती, मान लो तो क्या बाबा जी पे आरोप करेंगे? यार हम अपनी मर्जी से दिल दिए, यार क्या करे कोई, एक तरफा प्यार है तो है ना, ये तो ऐसा तो होते ही है, बनता है क्या आप बताओ? अच्छा जागृत मानव में ये समाये रहता है कि प्यार तो उधर से है ही, तो उधर आप आरोप भी नहीं कर सकते। तो यही हुआ कि शायद हम ही हमारा समर्पण ठीक से नहीं कर पाए। समर्पण क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अहंकार उसमें आड़े आ गया, नाक बड़ी नहीं करेगी, है ना, तो नाक अब घिसो भैया अपनी, है ना, नाक घिसना कार्यक्रम अध्ययन अभ्यास का दूसरा नाम क्या दे दी, नाक घिसाई प्रोग्राम, सबकी नहीं करे एक उम्र के बाद। देखो प्रीति जी छुपा के बैठ रहे थे ये हकीकत है। बच्चे तो देखिए अर्पण समर्पण के साथ ही चलते हैं, बच्चे तो अपने माता पिता को है ना समझदार मानते ही हैं, वो अर्पित समर्पित ही रहते हैं। जहाँ माँ वही आसपास बच्चे घूम रहे हैं, जहाँ पिताजी जो बोलते थे वो बोलते यही सत्य परम, ये जेम्स बॉन्ड यही है ना, ये जो हमारा पापा ये जेम्स बॉन्ड होता है ना, दुनिया का सब काम करते हैं पापा उसका नाम होता है, बाद में पता चलता है पापा के असली औकात क्या है, ठीक है ना, वहां से समर्पण खत्म हो जाता है। समझने के लिए ही समर्पण चाहिए महाराज, समझते हुए समझने के लिए ही समर्पण की बात बनती है, पूर्णता के अर्थ में अर्पण समर्पण, पूर्णता की अपेक्षा में अर्पण समर्पण। वो कह चुके हैं महाराज, समझते समझते ये समझ में आता है कि यही जागृत मानव है, कह चुके समझ, मानव कल्पनाशील है, समझ में आने से ही चीजें समझ में आती है ना भाई। कब कह रहे हैं हम ना, हमने कब ना कर दिया इसको? हाँ वही तो कह रहे हैं, पहले कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं कि एक ही दिन में थोड़ी समर्पण अर्पण हो गया, एक समय समझ में आया कि जागृत क्या होता हमको क्या पता, उसका उसको देखना कैसे होता हमको क्या पता, उसके कैरेक्टर से क्या होता हमको क्या पता, सामने वाले ने बताया कि ऐसे ऐसे होते हैं, उसी में देखने गए अपन, डरे डरे रहे, ये सब कहाँ था, आपके बीच में गायब हो जाते हैं यार, ऐसा ऐसा ऐसा भी क्या, देखो पोस्चर ऐसा किया था कि डरे डरे रहते हैं, है ना, कहा था कि नहीं कहा था, फिर एक समय बाद धीरे हमको लगता है यार ये तो सच में यार जैसा कहा जा रहा वैसे ही, और ये तो खूबसूरती बात है, तो तब दिल आया ये कहा था, कहा कि नहीं, तब जाकर समर्पण अर्पण की बात बनी, उसके बाद जागृति निश्चित है। अगर जागृति में कोई बाधा है तो अर्पण समर्पण में ही कमी है, ठीक है ये बात, ठीक यहां तक ठीक है, ये ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए, पूरा ठीक से चल रहा है, बात पूरी गले तक बैठना चाहिए। चलिए ये हुई लोकेशना की बात, श्रेया ने जो मुद्दा शुरू किया, ठीक है यहाँ तक ठीक हुआ, और कोई मुद्दा? ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इतने वर्ष में जो भी हमारे को समझ में आया अध्ययन पूर्वक जो समझ में आया वो आपके साथ शेयर कर दे रहे, इन शब्द के साथ जो अर्थ परिभाषा जो हमारे में बनी उसको जिस प्रकार से देख रहे हैं तात्विक रूप में, तार्किक रूप में और व्यवहारिक रूप में आपको बता दे रहे हैं। ये अगर आपका इसके साथ अलाइनमेंट बनता चला जाता है, आपका विचार इसके साथ अलाइन होता जाता है, तो आपके अंदर भी इन शब्द के साथ इस प्रकार की स्वीकृतियां या सहमतियां बन सकती हैं। इन सहमतियों के साथ जब भी हम पठन उठन करेंगे, आगे बाबा को सुनेंगे, जो भी करते हैं उसमें सटीक अर्थ तक पहुँच सकते हैं, ऐसी हमारी तरफ से है ना ऐसा संभावना रंग नजर आती है ना, आपकी तरफ से अब जो नजर आए वो आए, हमको लगता है कि इस विधि से आप भी उस शब्द और उस अर्थ के साथ उन कल्पनाओं को उसके साथ अलाइन करके रख सकते हैं, तो हम पठन करेंगे जो सुनते हैं या विचार भी करते हैं वो शब्द के साथ, हम कुछ सोचते भी हैं तो वो सब चीज़ें उसके साथ अलाइन हो सकती हैं, ऐसा नाम से कोई चीज़ कही जा रही है, ठीक है ये, ठीक है ना, इतनी बात। अब देखिए, अपन सुबह से लोकेशना के ऊपर जितनी बात की, आप लोकेशना आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये इतनी सारी चीज़ें उसके साथ बैठी रहेंगी। अब कोई कोई बीच में ऑफ हो जाता होगा तो वो इतना गेप हो जाएगा उसको। ठीक, चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। तो लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना में कोई डाउट है? महिमा दीदी, और क्यों मत और ऑडियो सुन के बात करेंगे। ठीक, चलिए और बताइए। हाँ हाँ पूछिए ना भैया, अभी हमको नई बात शुरू भी नहीं कर, 10 ही मिनट बचे हैं तो कल सुबह से शुरू करेंगे। चालू नहीं हुआ भैया। चालू चालू है। आवाज नहीं आ रही माइक में, पता नहीं। एक बार बंद करके चालू करिए। पूरा तीन तीन स्विच है, तीन तीन जगह है उसके। हाँ ले लो माइक। देखो भैया, नवनीत भैया आप देखो क्या हो गया। हेलो हेलो, उसमें तीन नहीं नहीं उसमें तीन पॉइंट होते हैं, 1, 2 और 3। थर्ड पे चालू होता है, लाइट सेकंड पे जल जाती है। हेलो, तो धन के उदारता पूर्वक सदुपयोग की बात हो रही थी, तो आपने उसमें एक मजाक सा किया था कि धन है ही नहीं और उदारता की बात, तो उसको व्यवहारिक ढंग से कैसे देखें कि मतलब ये समझ नहीं पाया था मैं उस दिन। हाँ, धन है ही नहीं उदारता की बात, ठीक बात। देखिए कोई धन नहीं है लेकिन धन के प्रति आसक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास धन नहीं है उसका आसक्ति खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो उदारता पूर्वक प्रस्तुत करने की बात बनी ही नहीं, ये कहा। ठीक, तन है ही नहीं और तन के प्रति आसक्ति है। तन है ही नहीं मतलब तन उस लायक ही नहीं कि अब कुछ काम कर सके, लेकिन उसके प्रति आसक्ति है। तो हम बोले कि हम तो तन के प्रति, हमारा तो बड़ा उदारता है ना, इस प्रकार का नहीं बनता है। मतलब वो समझने से जुड़ा हुआ है कि धन हो या नहीं हो, है ना। जैसे लाखों करोड़ों रुपये होने के बाद भी उसको कम पड़ रहा है तो भी उसकी आसक्ति है, और 1 रुपया होकर भी 1 रुपया उसको लाख करोड़ रुपए के बराबर लग रहा है तो भी आसक्ति है। दोनों आसक्ति का स्वरूप बना कि नहीं बना। तो वो इस प्रकार से किया गया कि कहा गया, जैसे बल के साथ हमने कहा था कि क्या कहा, बल के साथ न्यायपूर्वक, है ना, बल के साथ सॉरी दयापूर्ण। अब बल है ही नहीं तो पहचान कैसे हो, ये करें, इसका मतलब नहीं कि बलवान होना ही है। तो ये एक अपने समीक्षा की बात है कि मेरे में चूंकि बल नहीं है इसीलिए मैं दयापूर्वक जीता हूं क्या, मैं लड़ाई नहीं करता किसी से। ठीक, तो ये पहचानने की बात है, ये हमको अपने में ये पहचानना चाहिए और ध्यान जाना बहुत ठीक बात है, जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप अध्ययन करेंगे तो अमीर आदमी को पैसे के प्रति जितना लगाव है और ज़्यादातर आप पाएंगे गरीब आदमी को उससे ज़्यादा है। अमीर आदमी में पैसे को लेकर अगर आप अध्ययन करेंगे तो पैसे के साथ जो भोग प्रवृत्ति है, संग्रह प्रवृत्ति होना अलग बात है, जो भोग प्रवृत्ति है उससे ज़्यादा प्रवृत्ति गरीबों के साथ भी है। अमीर आदमी कमा कुमों के खर्चा करते हैं और गरीब है ना कमाने की संभावना पर खर्चा कर देते हैं, ठीक है ना, कि आने वाले हैं अभी तो इसका मतलब है कि ये कोई पैसे होने और नहीं होने से जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोनों ही केस में हमको देखना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के लिए कि किसी शिविर में कुछ बात चल रही थी, साधन सीमित थी, तो एक आदमी बार बार बोले मेरे पास तो देखो दो ही धोती है, हम तो ऐसे जीते थे साधन सीमित सुविधा, तो उसको हमको बोलना पड़ा यार तुम्हारे पास दो ही धोती क्यों, तुम ये सोचो यार चार क्यों नहीं तुम्हारे पास, विचार होना चाहिए ना होना चाहिए। अब क्या हम तो मान लिए ऐसे कि हमारे पास तो है दो ही धोती, हम तो बहुत ही ज्ञानी आदमी है जी, कहानी वही क्लोज कर दिया अपन ने, ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए अब ये होमवर्क है, अब आइंदा बोलना मत, है ना, पूरे 7 दिन तुम यही सोचते रहना कि तुम्हारे पास दो ही क्यों, आखिर तुम इतने निकम्मे क्यों हो, है ना, ऐसा बोलना पड़ा उसको। इसलिए नहीं कि वो दो धोती नहीं होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं दो धोती को आप खुश रहिएगा, लेकिन उससे ही हम सब चीज़ अनुमान कर ले हैं कि हमारा तो आचरण ठीक है और हमने तो संग्रह नहीं किया जी, और हम तो कभी चाहते तो हम भी कर लेते, आज हमारे पास भी कार होती और ये होता, अब इस तरह का मूल्यांकन करके बैठे रहते हैं और वो दुनिया गाली देते रहते हैं। तो ये सिर्फ ध्यानाकर्षण की बात है कि इधर भी देखते हैं उधर भी देखना चाहिए, सब तरफ अलट पलट के देखना चाहिए, बस इतनी बात है। क्योंकि क्या है ना, अपने को इतने दिन में यही समझ में आया कि आदमी अपने को ठीक मानने के लिए तुरंत पतली गली ढूंढ लेता है ना, तो उधर से पकड़ के रखते हैं अपन कि उधर से निकल के मत भागना है ना। तो अब इतने दिन में ये तो सीखे कहाँ कहाँ गली खोल रखी है, अपने में खुली रहती है दूसरे की बात छोड़ो, तो उसको चेक करने की जरूरत पड़ती है, भागने जगह नहीं मिलना चाहिए। कुल मिला के ये बात, इसमें किसी को इंगित कराने की बात नहीं है और इंगित होना जरूरी है, क्योंकि जिसको जहां पर देखो जिसका जहां अटका होता उसी को करता है ये बात, तो इंगित होता ही है इसीलिए क्योंकि इंगित कराया जाता है और कराया इसीलिए जा रहा है कि हो जाना चाहिए। अब हमको किसको पता किसको में कहाँ कहाँ का अटकन है, वो तुम्हारा तुम देखो भैया, अपनी दुकान में जितना माल है पूरे स्थान फेंक देने का, जिसको जो समझ में आएगा वो ले लेगा भाई, ठीक है कि नहीं बात। इस हमारा इस प्रकार का सोचना है ना, तो सभी तरीके से बात को रखना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। ठीक, हो सकता है कि इसमें कई बार समीक्षा थोड़ी ज़्यादा टाइट हम कर देते हों, या कभी कोई मजाक के साथ भी होती रहती है, और वो इसलिए भी नहीं कि किसी का मजाक उड़ रहा है, बल्कि इसीलिए कि मजाक बीच बीच में होता रहता, नींद खुलती रहती क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म से बोलते हो तो हम उसको जानते हैं कि आप किस आधार पर क्या कह रहे हैं। वो तरीका ठीक है भैया, आपको ऐसे पूछना ही चाहिए, जहाँ पर भी हो वो पूछ लेना चाहिए और फिर उसका जो उत्तर आ रहा है उसको फिर स्वीकार करना चाहिए, इस विधि से फिर आगे पूछने का जगह मिलेगा। स्वीकार नहीं करेंगे तो आगे आप पूछेंगे ही नहीं, पूछेंगे नहीं तो आपकी कहानी क्लोज हो जाएगी, फिर खाली पेड़ वेड़ लगाते रहना, फिर पेड़ लगाने में तृप्ति होगी नहीं, क्योंकि व्यवहार से तृप्ति होगी, व्यवहार के लिए चलने में तृप्ति होगी ना। ठीक, बोलो मैत्री, बताओ कोई बात, तुमको क्या समझ में आया आज दिन भर की चर्चा में, पकड़ में आई, बताओ। अभी क्लियर नहीं हुआ तो पूछना चाहिए फिर, तो बता देना चाहिए वो तो अपने आप निकल आएगा, हमको कौन सा बताना आता है, हम भी ढूंढते रहते हैं ऐसा बताएं कि वैसे बताएं। चलो बताओ, तो पापा सुन रहे हैं वहां से हिम्मत नगर से रेडियो में। ये लोकेशना समझ में आई, बहुत अच्छी बात, और बताओ क्या समझ में आई, एक लाइन बताओ क्या समझ में आई। ये समझ में आया कि हम स्वयं में ही देखते हैं तो ही हमारा डेवलपमेंट होता है, और ये भी समझ में आई कि परिवार मूलक व्यवस्था को, वो तो पुत्रेषणा की बात लिख रहे हैं आप, या हाँ, वहाँ पर पुत्रेषणा की बात हो रही है, परिवार मूलक व्यवस्था में जीते हैं तभी निर्विरोध हो पाते हैं, अकेले का ये कार्यक्रम नहीं है। और ये समझ में आया कि सामाजिकता के साथ जीते हैं और मूल्य चरित्र नीति के साथ जीते हैं तो ही हम हमारा डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया समझ में आ गया आपको, गुड, ठीक बात है। और कोई भाषा में कठिनाई आपको, थोड़ा थोड़ा अभी है ना क्लियर नहीं हो रहा है भाषा में, थोड़ी वो हो रही है। अच्छा, अपने वो कहाँ गया भाई सोनू नंबर टू, ये अभी बताओ क्या हाल है, पकड़ में तो आ रहा है, कैसे बता पाए वो नहीं आ रहा है। क्या पकड़ में नहीं आया इसमें, पूछिए, पूछते भी तो नहीं आप, रेशने का लिखा था ना, ये समझ में नहीं आया, नहीं क्या मतलब लिखा है इसका, ये समझ में आता है हिंदी, क्या लिखा पढ़ के बताओ। वो तो ठीक है, ये यहाँ पर अटक कर ना, सहीपन मतलब जो सहीपन का अर्थ क्या है वो समझ नहीं आ रहा। आप कितना सही सोच पाते हैं, कितना सही जी समझ पा रहे हैं, कितना सही जी पा रहे हैं, इसका आप मूल्यांकन समीक्षा दोनों करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करता हूँ है ना। तो जितना आप सही होते हैं उतना आप सही प्रमाणित होते हैं, है ना, अगर सही होते हैं तो प्रमाणित होते हैं, ठीक, उससे आपकी पहचान बनती है कि आपके घर में आपके बारे में कुछ लोग क्या मानते हैं कि सोनू अच्छा आदमी है, कुछ लोग मानते हैं सोनू खराब आदमी है। तो जब भी लोग सभी लोग खराब बोलने लगते हैं तो आपको क्या लगता है, अपने में डाउट होता है कि नहीं होता कि यार भाई वाकई खराब हो गया, नहीं होता है। कुछ लोग सही बोलते हैं कुछ लोग गलत बोलते हैं, लगता है कि चलो हो सकता है ना, या तो मैं कुछ लोगों के साथ ठीक जी पा रहा हूँ या कुछ लोगों के साथ नहीं जी पा रहा हूँ, या कुछ लोग ही खराब हैं कुछ लोग अच्छे हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग स्थिति बनती है। ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है? आप सही जीना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि लोग आपको सही जीते हुए पहचाने, ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो आगे बढ़ने का क्रम यही बनता है कि अब मैं सही जीना चाहता हूँ और मेरी पहचान अब सोनू फलाना फलाना की जगह वो सोनू एक बढ़िया आदमी है, वैसा जीता है भाई, समाधान के साथ जीता है, समृद्धि के साथ जीता है, वो समझता है, जीता है, समझाने की योग्यता रखता है, ऐसा कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते? इसको कह रहे लोकेश ना। अभी अगर ये नहीं बनता है मानवतापूर्ण, है ना, जागृति संपन्न होना, जागृति से प्रमाणित होना, ये इच्छा नहीं बनता है क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या चीज़ होती है, तो वो कहीं और चली जाती है। वो कहाँ चली गई? तो नाम में चली गई, लोग पहचानेंगे, जाता ही था, जाता ही है, है ना। मैं कोई है ना डांस का टैलेंट शो में आ जाऊंगा तो पूरा देश मेरे को टीवी देख लेगा, तो कल से मेरी पहचान हो जाएगी कि देखो क्या बढ़िया आदमी है। उसमें भी बढ़िया का कामना हमारे अंदर है ही, उसकी कोई स्पष्टता हमको नहीं है। आज आ जाएगा, कल को कोई दूसरा आ जाएगा, तब क्या करोगे? तो फिर सोचते रहते हैं हमसे क्या गलती हो रही, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। इसका मतलब ही हुआ कि हम सब अपनी कीर्ति चाहते हैं। कीर्ति का आधार क्या होगा इसको देख रहे हैं, जागृति एवं जागृति को प्रमाणित करना, ये कीर्ति का आधार है। यदि इसके अर्थ में लोग आपको पहचानते हैं वो लोकेशना है, यदि इससे अलग हो गया तो फिर नाम कमाना है। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, दो बात करोगे तो पता चलेगा ना भाई। हाँ बताओ। जैसे मैं अभी IAS का कोचिंग कर रहा हूँ जी, तो ये सोचता था कि IAS बनने के बाद तो ज़िंदगी बेहतर चलेगी, सब बेहतर हो जाएगा। फिर ये भी ख्याल आता था कि ये जो IAS बन जाऊंगा इंसान तो मैं वही रहूंगा, IAS का थप्पा लग जाएगा तो ये मेरी मेरा सम्मान है कि वो IAS का पद का सम्मान है, ये सब चलते रहता था। वो तो मूलतः वो उसी का सम्मान हो रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा। ठीक बात, तो उसके एवज में अब क्या समझ में आया आपको, वहां से क्या शिफ्ट होता है? वहां पर भी कामना यही थी हमारी कि हमारी एक सामाजिक स्वीकृति बने, एक अच्छे आदमी के रूप में पहचान बने, ये तो है जुड़ा, सम्मान से जुड़ा हुआ। अभी उसका कोई ठीक से वो तो है नहीं, कोई गारंटी नहीं है, किसी ने बोला भी नहीं है कि UPSC क्वालिफाई करने वाले आदमी का कीर्ति होता ही, ऐसा कुछ है नहीं। पद बल कुछ बढ़ जाता है, उससे कुछ चलता रहता है। ठीक, यदि आपको ये समझ में आ जाए कि है ना, हो सकता है लोग आपका IAS बनने के बाद सम्मान करें और आप अपना ना कर पाओ, वो भी ऐसा भी होता ही है उसमें। तो हम देखते हैं कई बार आप अपना अधिक करते लोग नहीं करते हैं, तो संघर्ष बना ही रहता है, क्योंकि उसमें कोई मौलिक चीज़ आपके हाथ में आ गई ऐसा नहीं है, कोई यूनिक एक मानव के साथ एक मौलिकता पकड़ में आ गई ऐसा नहीं है, तो वो तुलनात्मक है सब जगह से। अभी हम ये सबको तुलनात्मकता से हटाकर मौलिकता के साथ जोड़ रहे हैं, बस इतनी तो बात हो रही है। तो जैसे कह रहे हैं कि समाधान समृद्धि को समझना, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, समाधान समृद्धि को समझा पाने की योग्यता आ जाना, इसको कह रहे लोकेशना। क्या दिक्कत हो गया इसमें? हाँ, लोक का मतलब बेसिकली संसार होता है, लोक मतलब लोकेश जैसे बोलते हैं, या लोक लोक मतलब संसार, लोक आलोक भी एक पाठ मिलेगा ना अपने को, तो संसार को कह रहे हैं लौकिक अलौकिक बोलते हैं ना, कि लौकिक दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे कई तरीके से मीनिंग निकालते हैं इसका। लोक का मतलब संसार, हाँ क्या हमारा क्या क्या स्वरूप बनता है, ठीक बात, वो प्रसिद्धि में चला गया, सही शब्द यही है, ठीक बात, यहाँ लिख सकते हैं अपन, ठीक बात है। एक शब्द में आपने अच्छा कर दिया उसको, ये अभी प्रसिद्धि का मतलब हो गया, क्योंकि प्रसिद्धि भी दर्शन में शब्द है लेकिन वो अलग स्वरूप में है ना, वही फैन फॉलोइंग जिसको बोल रहे हैं अभी आज के ज़माने में बोलेंगे तो इसके विकल्प में ये आ गया है। अब जैसे हम ही लोग यहाँ रहते हैं, जैसे मैं ही यहाँ रहता हूँ, अब हमको कौन जानता है बताओ, इस गांव में नहीं जानते हमको, शहर में कौन जानता है हमको, जीवन विद्या के लोग ही कुल कितने हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, क्यों दीदी अपने गांव में कौन जानता है, अगर जानते भी हैं तो इस आधार पर नहीं जानते गांव के लोग, भैया और भी आधार हैं, बड़े अधिकारी थे और छोड़ के आ गए, बहुत पैसे वाले हैं, हाँ आती है जाती है वो सब, कोई प्रसिद्धि का कोई दूसरा आधार है, उससे हम तृप्त नहीं है, अब हम तृप्त नहीं है उससे, क्योंकि इसमें तृप्ति की कोई संभावना नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ये सहीपन के आधार पर पहचानो, मेरे अपने में हो दूसरों में भी हो, दूसरों में मेरे सहीपन की पहचान होना गलत बात नहीं है, यह अमानवीयता नहीं है, है ना, इसके इससे बिना इससे कम में तो हम चल ही नहीं पाएंगे, पति पत्नी संबंध में भी चलना पड़ेगा कि भैया मेरे में ये सहीपन है उसकी भी पहचान, उससे भी उसमें क्या सहीपन है उसकी भी पहचान, ये नहीं कि है ना गुड़ी गुड़ी करेंगे उसको, ठीक ठीक पहचान पाएंगे ये सही भाला भाग, जैसे हम लोग प्रतिनिधि चयन पर हम जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे भाई, तो सही बन के पहचान के काम कर रहे हैं, और वो समाज में आप लेके आ रहे हो, तो आपके घर में से एक प्रतिनिधि आया तो उसका अब लोकेशन बढ़ा या घटा, ठीक है ना, और एक का साथ दूसरे का जुड़ ही रहा है कि भाई चलो वो परिवार में तो कम से कम इतना तो हो गया कि मिल के बात हो पा रही है, और एक चर्चा की विधि से निकल कर वो कहीं यहाँ पहुँच गए कि दोनों में श्रेष्ठता का क्या स्वरूप हुआ, कौन किस प्रकार से एक दूसरे को पहचान बन रहा है, दोनों का सम्मान हो गया उसमें, तो हाँ बहुत सही बात है, बिल्कुल ये देखो बहुत अच्छी इन्होंने बात की, इसमें ये बात बहुत समझने की है भाई, हमको प्रसिद्धि पानी है तो अभी एक दो चार स्टेटमेंट को दे दो आप दुनिया खराब, अभी आपका एक प्रसिद्धि हो जाएगा, उससे आपका सही पर उजागर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो जरूरी होगा कि अब वो पूरे समाधान और समृद्धि के साथ जीने के कंसिस्टेंट प्रोग्राम के साथ चलना और उसमें वो किसी जगह पहुंचना, ये सब बात बनेगी ना, इसलिए आप देखो बाबा जी ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें उनका कोई फेम वो मतलब पब्लिक फिगर बन जाए, ठीक वो हो तो हो ही नहीं सकता, उनसे होगा ही नहीं, मतलब वो तो स्वाभाविक है कि वो जो सहीपन को खुद को पहचाना है वो दूसरों को वो तो बताएगा ही ना, ये वास्तव में मानव मतलब ये बिल्कुल ठीक बात, ये बहुत सही बात कही, उसका कीर्ति होगा प्रकाश होगा वो प्रकाशित होगा, इसका नाम कीर्ति है, वही कीर्ति है, वही कीर्ति है, ये मानवीयता के अर्थ में जुड़ गया बात, अमानवीयता इसमें सड़ गया, अभी दिखावा कोई कर रहा है ऐसा नहीं, जैसे हमको कई लोग बोलते हैं भैया वो तो आप नहीं रहते तो वो बड़ा ज्ञान देता रहता है आपके ऑप्शन, मैं बोलते यार ध्यान देना दिक्कत क्या है यार, वो भी अपने को पहचान अपनी पहचान कराना चाहता है भाई, क्या हमको समझ में आया है नहीं आया है ना, ऐसा होता ही है, होना ही चाहिए सबको, सबको अवसर उसमें मिलना ही चाहिए है ना, अपने लिए वो अपने पहचान कराना चाहता है कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, तो उसके और कार्यक्रम हम लोग बना सकते हैं, जो हम बना ही रहे दिन पे दिन भाई, हमारे जैसे मेंटर मेंटरी ग्रुप हो गया उसमें भी आपको अवसर है, आपके परिवार सभा हो गए उसमें सबको अवसर है ना, और उसके अलावा भी अभी जैसे हम लोग जिस प्रकार से व्यवस्था के स्वरूप में हम लोग जा रहे हैं आगे आगे, उसमें भी सबको अवसर है, इसमें इस बात का कि अपने को प्रमाणित करो भाई क्या समझ में आया है, उसको रखो जिम्मेदारी के साथ रखो, कौन मना कर रहा है इसको, हैं डाले भाई चलेगी नहीं, जैसे ही खड़े होंगे डाले देने लगेंगे, उन्हें करें तो तुम्हारे दिन तो तुम छोड़ दो सर, क्योंकि सिर्फ डायलॉग चलेंगे नहीं भाई, आपका जिम्मेदारी कितना है, आप कितना उसके प्रति कमिटेड हैं, क्या क्या है मूल्य चरित्र नीति सारा निकल के आएगा उसमें, तो नहीं निकल के आएगा, तो ये यहाँ से भाषणबाजी करके हम रुक गया है, अभी क्या हो गया भाषण विधि से या कुछ भी उठपटांग करके हम प्रसिद्धि को पा जाते हैं, है ना भैया, अब ये जीने का प्रोग्राम हो गया है, ठीक है। हाँ देखिए, मुझे लगता है थोड़ा जैसे अभी सोनू से बात हुई, उन्होंने कुछ रखा है, ऐसे अभी कैसा लग रहा है आपको? तो अगर आप बात ही नहीं रखोगे तो समझ में कैसे आएगा? थोड़ा जिम्मेदारी आपका भी है या नहीं है? दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, कोई अपन परेशानी का कारण नहीं है, चलो इसी के लिए आए हैं अपन। देखिए ये माइक बंद है शायद आपका, पूरा तीसरे स्लॉट पे गया? हाँ। नहीं है। हेलो। हाँ ये जो छोटे बच्चे हैं या युवा लोग इस प्रकार से इस दर्शन को समझ के जुड़ रहे हैं इस प्रक्रिया में जी, उनकी बात तो समझ आती है। हाँ जी। परंतु जो और अधिक जो इस संसार में रह चुके हैं और आगे चले आए हैं, वो उसका डीकंजेशन कैसे करेंगे जो अभी तक की मान्यताएं उनके अंदर भरी हैं? बहुत अच्छी बात, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कर लें इसको, निपटा लें। पहले मतलब तो ये कि ये डीकंजेशन होगा या नहीं होगा, पहले तो उसको समझना चाहिए, उसके लिए क्या अनुकूलता है हमारे साथ। तो जो भी हमारी मान्यता हम लेके चले हैं, नंबर एक पॉइंट, हर मानव यदि कोई गलत मान्यता लेके चला है ना, तो मान्यता विधि से हम प्रमाणित नहीं हुए हैं, मान्यताओं के साथ है ना प्रमाणित नहीं हुए हैं, तो हम खुद ही चाहते हैं कि ये छूटे पीछे से। तो हर वो मानव जो प्रमाणित नहीं हुआ है, प्रमाणित नहीं हुआ मतलब वो परिवार में सुखपूर्वक नहीं जी पाए, समाधान पूर्वक समृद्धि पूर्वक नहीं जी पाए, निर्विरोध नहीं हो पाए, ये प्रमाणित नहीं होने का मतलब निकला। उम्र बढ़ने से हमारा विरोध बढ़ा या घटा, उम्र बढ़ने से लोगों के साथ ज़्यादा रहने से विरोध बढ़ा या घटा, तो विरोध बढ़ा ही है, भले हमने उपेक्षा करना धीरे धीरे सीख लिया। उपेक्षा का मतलब है कि अब विरोध इस लेवल पे बढ़ गया कि अब बोलने से भी क्या फायदा है ना। तो पहली जगह से खुलता है यहाँ से है कि अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हम जो भी मान के चले हैं उससे तो प्रमाणित नहीं हुए, तो आप में तैयारी बना हुआ है कि ये इसको हमको बदलना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, यदि आपके सामने प्रस्ताव आता है, ठीक, तो प्रस्ताव यदि अपने आप में पूरा है, ठीक, तो आप में कोई अपेक्षा वापस जगती है, नहीं जगती ऐसा तो है नहीं, जग जाती है। तो प्रस्ताव के साथ आप कुछ अपना लगाते हो तो अपेक्षाएं जग जाती है। लेकिन अब ये बात बनती है कि अपेक्षा को किस प्रकार से बनाया जाए, पहचाना जाए। उम्र के साथ अपेक्षा की पहचान उम्र के साथ होती है। ये उम्र भी एक वास्तविकता है शरीर की, ऐसा नहीं कि उसको आप नज़रअंदाज कर देंगे, वास्तविकता सच्चाई है। तो इन अपेक्षाओं को आज इस उम्र में हम जहाँ बैठे हैं उस उम्र के साथ किस प्रकार से पहचानना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बात क्या हो रही है, अल्टीमेटली बात हो रही है कि जो कुछ भी हमारी मान्यताएं थी वो प्रमाणित इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो गलत थी, और गलत कहाँ से आई, मैं अपने घर से लाया नहीं था, है ना, ये पूरे समाज में से ही मिली थी, जो शिक्षा थी व्यवस्था थी, ये शिक्षा व्यवस्था अधूरी क्यों थी, क्योंकि परंपरा अधूरी थी, तो परंपरा का अधूरापन ही हमारे ये सब का कारण था। ठीक। तो अब अपेक्षा की पहचान कैसे की जाएगी, उम्र के साथ, क्योंकि परंपरा को पूरा करने की हमारी अपेक्षा है। तो अब इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं, क्योंकि समाधान अनेक, हर उम्र के साथ समाधान को पहचानते हैं। ये नहीं कि आप भी फावड़ा लेकर गौशाला में दौड़ लगाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि 20 साल का आदमी का जो अपेक्षा बनेगा, समाधान बनेगा, वो 50 साल वाला आदमी का बनेगा, ऐसा नहीं है, 60 साल वाले 70 साल का अलग बनेगा। तो समाधान अनेक, हर आयु में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में समाधान चाहिए, इसलिए समाधान का भंडार चाहिए। तो अपनी आयु को पहचानेंगे, अपनी स्थिति को पहचानेंगे, और वहाँ से जोड़कर अगर हम चलेंगे तो परंपरा की पूर्णता के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या हमारा क्या उपयोगिता हो सकता है, उसको हम पहचान सकते हैं। ठीक। अब ये तो नहीं कि आपको बोलेंगे दो गाय खरीद के लाओ, है ना, सोलर सिस्टम में लाइट लगाओ और ये शिविर लो जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। समाधान अनेक, समाधान होना हर उम्र आयु वर्ग को जरूरी है, लेकिन अब व्यवस्था का स्वरूप अलग अलग तो होगा नहीं, तो व्यवस्था एक होते हुए भी हर मानव अपनी अपनी उपयोगिता को किस प्रकार पहचानेगा, उस समझने में तो एक रूप होना पड़ेगा। व्यवस्था की समझ, व्यवस्था में भागीदारी है ना, व्यवस्था की समझ में एक रूप होना है। अब भागीदारी को उम्र के हिसाब से, स्थिति के अनुसार से करते रहते हैं। इस प्रकार से हर एक आयु में हम व्यवस्था की समझ को बनाए रखते हुए भागीदारी को समय समय से पहचानते रहते हैं, बढ़ते रहेंगे, क्या दिक्कत हो गया। ये जो अभी बैठे हैं आपके सामने, ये जो भैया बैठे हैं, इनका एक अलग तरीके से भागीदारी होगा, इनका एक अलग तरीके से होगा, इनका एक अलग तरीके से होगा। ये आपके जैसे हो जाए, आप इनके जैसे हो, ऐसा यानी कुछ नहीं करें, ये सब फालतू बातें हैं, सब में जीवन है, ऐसा कुछ नहीं करें। यह मानव की बात हो रही है। हाँ, वो लिखा पांच अवस्थाओं, तो अपने को ठीक से पहचानो, ये नहीं कि मैं बालक ही हूँ जी, ठीक। तो ये ठीक ठीक पहचान होना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो सभी सच्चाइयों को ठीक से पहचान के हम जब समाधान तक पहुंच ही जाते हैं और वो सहज होता है, उसमें कोई अतिवाद नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई रगड़ा नहीं, कोई तगड़ा नहीं, ठीक। तो पूरे अध्ययन में समझने की वस्तु में समानता होने के बाद भागीदारी के जगह पर है ना, व्यवस्था एक मौलिक रूप से एक ही है, उसको परंपरा की पूर्णता के लिए व्यवस्था में भागीदारी की बात बन रही। तो व्यवस्था में के समझ में कोई अंतर नहीं है, आपके और हमारे सब में बराबर होने की बात बनती। अब योगदान की बात आती है, अपनी भागीदारी की बात बनती है। तन मन धन, जिस प्रकार से तन होगा, जिस प्रकार का मन होगा, जिस प्रकार का धन होगा, उसके साथ भागीदारी करेंगे सभी लोग उसमें है ना। एक समान तन लेके थोड़ी बैठे रहते हैं, है ना। मन जो है वो एक समान हो सकता है क्योंकि समझ तुम सकते ही हैं, और धन अलग अलग हो सकता है। एक रुपये लगाने वाला एक रुपये के पास एक रुपये की वैल्यू बहुत है भाई, वो एक रुपये लगाता है, हज़ार रुपये हज़ार रुपये लगाता है, लाख वाला लाख लगाता है, ठीक, खत्म हो गया कहानी। इस प्रकार से हर स्थिति परिस्थिति में समाधान तो चाहिए चाहिए, लेकिन उसके साथ है ना अनेकता बनी रहती, विविधता उसमें बनी रहेगी, ये तो इसमें ब्यूटी है। अभी एक सज्जन आए, 86 साल के आदमी एक बार हमारे यहाँ आ गए, और सुबह उठ के और गेती फाड़ो लेके चल दिए। मैं बोला दद्दा ये तो यहाँ मत करो कम से कम। अरे हम तो स्वावलंबी है। मैंने कहा ये गाली है हमारे लिए, हमारे लिए गाली है। 86 साल का आदमी गेती फाड़ो लेके हमारे खेत में जाए, ये हमारे लिए गाली है, तुम्हारा स्वावलंबन हमारे लिए गाली है। बैठ के खाओ, बढ़िया से खाओ यार। बोले जितना हम खाते हैं उतना हम कमाते हैं, कहीं भी रहें। मैंने कहा ये सब डायलॉग बाजी यहाँ नहीं चलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी अपने कैसे तो भी रहे हो उसमें सब करो। हाँ, आपको स्वस्थ होने के लिए मेरे को एक्सरसाइज करनी तो मैं कुछ कर रहा हूँ, एक अलग बात है। व्यायाम करने के लिए खेत में घूम फिर के आओ, ऐसा हाथ ऊंचा रखो, टच में धोन देना, देख जा के समझ के आओ, कोई बता के वो चलता है, ठीक। उस उम्र में वही कुछ चलता है ना। तो उस तरह का कोई बात नहीं हो रहा महाराज, ये परिवार मूलक बात हो रही है। इसमें छोटे बच्चे होते हैं, कोई बीमार होता है, बीमार आदमी भी खेत में जाएगा क्या? तो फिर वो मानवीय परिवार है, अमानवीय परिवार क्या है वो, है ना। तो कोई 20 साल के बच्चे अलग टाइप काम करेंगे, 40 साल के अलग करेंगे, 50 साल के अलग करेंगे, 60 के अलग करेंगे, 70 के अलग करेंगे। समझने में समानता कितना सिंपल है दीदी। उसमें अगर ढील पुल होगी समझने वाली जगह में, तब तो अपन परेशानी में बैठने वाले, ठीक है। उसमें समानता, भागीदारी में फ्लेक्सिबिलिटी। नमस्कार, धन्यवाद।